De luchthaven van Rotterdam heeft een berisping gekregen omdat de geluidsnormen overschreden dreigen te worden. Dat zou komen doordat er vaker politie- en traumahelikopters worden ingezet en doordat de wind vaak uit een ongunstige richting komt. De inspectie Leefomgeving en Transport draagt de luchthaven op meer te doen om het lawaai te beperken. De Europese Rekenkamer zegt dat de EU lessen moet trekken uit het aankoopbeleid voor coronavaccins. Aan het begin van de pandemie begon de EU later met inkopen dan de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ook was de EU volgens de Rekenkamer niet goed voorbereid op leveringsproblemen. Het demonstratierecht in Nederland moet beter worden gewaarborgd, vindt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn gemeenten vaak vooral met de veiligheid bezig en verliezen ze uit het oog dat demonstreren een grondrecht is. En voor het eerst is een lancering van Blue Origin mislukt. Dat is het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos van Amazon. Na ruim een minuut sloegen er vlammen uit de New Shepard, waarna de capsule aan parachutes naar beneden zeilde en de rest van de raket omlaag stortte. Er waren deze keer geen mensen aan boord, alleen materialen voor experimenten. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is 1 minuut over 9:30 op de maandag. En dat betekent tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we blikken terug op de kwalificatie voor het WK van de Nederlandse vrouwen. Het vrouwenelftal, de verrichtingen van de Nederlandse clubs in de diverse Europese toernooien. Annemiek van Vleuten, die na de roze en de gele ook de rode trui wint. En de Formule 1 van Monza natuurlijk. Genoeg te bespreken dus. En dat doen we hier in de studio met Barbara Barend, medeoprichter en hoofdredacteur van het sportmagazine Helden. Oud voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek. En wieler- en atletiekcommentator van de NOS, Joris van den Berg. We zijn er tot 11 uur. We beginnen met het sportmoment. We hebben jullie gevraagd, wat is het moment van de afgelopen week? Barbara, fijn dat je er bent. Jij koos hiervoor. Zita de Groot is the women's wheelchair singles champion for a fifth consecutive year at the US Open. Dida de Groot, wat klinkt dat mooi. De rolstoeltennister die heeft voor de tweede keer een Calendar Slam gewonnen. Oftewel alle Grand Slam toernooien in een jaar. En dus vond jij, die mag even in het zonnetje gezet worden. Ja, en al 16 Grand Slams in totaal. En tussendoor nog de Olympische Spelen. En ze noemt zichzelf op social media Dida de Great. Dat vind ik dan eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, deze vrouw presteert bijna het onmogelijke. En ik vind dat we daar wel even bij stil mogen staan. Ja. En ze... Toen ik naar bed ging, had ze de eerste set verloren. Dus ik dacht, het zal toch niet gebeuren dat die er voor het eerst in weet ik veel hoeveel jaren een wedstrijd gaat verliezen. Maar dat is niet gebeurd. Ik vind waarom het gewoon ontzettend knap. Waarom ging je slapen? Wat zei je, Joris? Joris, je was niet te horen. Wat zei je? Waarom ging je slapen? Je bent ook niet te horen. Nog een keer? Waarom ik ging slapen, wil ik. Oh, dat was het. Ja, dat is een goede vraag. Ik had niet moeten gaan slapen. Ik had ook nog wel voor andere wedstrijden wakker moeten blijven. Nee, maar ik vind het heel erg bijzonder. En het is ook, ze krijgt steeds meer eer ook van de andere spelers. En ook steeds meer sponsorcontracten. En het is ook wel bijzonder natuurlijk dat we in Nederland zo'n goede Paralympische sport hebben. Dat heb ik volgens mij al een paar keer al op de radio genoemd. Als je op Papendal komt, dan zie je de Olympische en de Paralympische atleten door elkaar heen lopen. We hebben natuurlijk hiervoor Esther Vergeer ook gehad. We zijn gewoon heel goed in rolstoeltennis. Nou, dat vind ik heel mooi. Goed zo. Joris, ben je er? Test. Ja, goed. De Vuelta. Je zei de Vuelta is saai. Zei je, daarom kies je voor dit moment. Terwijl laatst Jo weer een kans krijgt en nu gaat hij er wel in. Vecino maakt hem nu wel en het is 3-0. 3-0 in de 28ste minuut. En dat zijn toch wel pijnlijke cijfers voor de Conference League finalist. Want dat is Feyenoord, maar het gaat niet goed tegen dit Lazio. Ja, we kaarten de Vuelta natuurlijk even aan vanwege het feit dat jij de afgelopen weken druk bent geweest. Klopt. Met die Vuelta, daarom zit je ook hier. Zometeen gaan we er uitgebreid over praten. Het werd 4-2 voor Lazio. Slechte start in Europa voor Feyenoord. Waarom wil je dit even in een wond gooien? Ja, ik ben voor Feyenoord. Hè. Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat je dat hardop kunt zeggen. Ben ik mijn hele leven al. En voetbal kijk ik bij een goede vriend van me, Alex. Dat is een Ajaxie trouwens. Maar die ken ik ook al mijn half leven, die man. En wij kijken dan heel vaak samen Ajax. En soms ook Feyenoord. En ik had weer een goed gevoel dit seizoen. Van gaat lekker goede aankopen gedaan. En dat gaat het ook. Maar dan even die 3-0, dat het dan 3-0 wordt. En dat Alex en ik zelf zeggen, echt gebeurd. Kom, we gaan AZ kijken. Want zo'n moment was het echt. Het is even weer, bam, deksel op je neus. Nee, we weten weer waar we staan. Het gaat goed. Het gaat niet fantastisch. Het is nog maar september of zo. Dat is het echte Feyenoord-gevoel. Feyenoord, dus we willen zo graag. Maar we hebben altijd een Calimero-helm op. En dan, ach nee, dan is het toch weer een teleurstelling. En heb je PSV zien voetballen van de week? Ja, dat was gaf wel een opsteken eigenlijk. Ja, dat klopt. Het was dan wel weer prettig. Ik zit te denken, wat is dan die leeftijd dat je dat hardop gaat zeggen ineens? Weet je, dat kan, nee, dat kan nee, de okay. mensen niet aan. Er is geen grens dat je zegt van vanaf die leeftijd mag het. Nee, dat mag iedereen persoonlijk. Maar bedoel je als journalist dat je het... Ja, ook wel een beetje. En ik ben ook geen voetbaljournalist, dus dan kan het wel. Oh, dan mag het wel. Dan ligt het allemaal wat minder gevoelig. Wel ingewikkeld allemaal. Nou, dat ligt gevoelig, hè? Je mag hier alles zeggen wat je wil, hoor. Gertje van Beek, dit is jouw moment van de afgelopen. Bus nog een keer, bal voor, eerste paal van de Gracht. Maar de tweede paal komt niet binnen. Het is 1-0. Het is 1-0 voor Nederland. Het is gebeurd, diep in de extra tijd. 2,5 minuut zit erop in de extra tijd. Nog 1,5 minuut te gaan. En de Galgenwaard juicht dat het een lieve lust is. Heel de Galgenwaard op zijn kop. Alles trilt en IJsland is verslagen. Ja, je voelt het helemaal weer. De bevrijdende 1-0 van de Oranjevrouwen in de blessuretijd. WK-ticket is dus binnen. Had jij verwacht dat hij nog ging vallen? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik heb me al erbij neergelegd om die moeilijke play-off in te gaan. Maar ik heb dit moment eigenlijk even gekozen om te kijken hoe... om te laten zien van hoe dun het draadje is van een trainer. Hè? Want had hij niet gevallen, dan was de kritiek losgebarsten. Voor Andries Jonker, ja. Ja. En vandaar hoor ik dat Thomas Reis bij Vogel Bogens ontslagen na 5 wedstrijden 0 punten. Verleden jaar goed seizoen gedraaid. Heeft ze kampioen gemaakt in de tweede Bundesliga. Verleden jaar goed seizoen gemaakt in de Bundesliga. Voor 15 miljoen aan spelers verkocht, 15 man. 15 nieuwe teruggehaald voor 1,35 miljoen. Dat is nog een groot verschil. En dan word je na 5 wedstrijden ontslagen. Tuchel. Ja. Tedesco. En je denkt dat bij Jonker George hetzelfde LT was gebeurd? Als hij dit niet had gemaakt. Maar ik geef maar aan hoe kortstondig en hoe afhankelijk je op een gegeven moment wordt van goede resultaten. Persens is weg, kwartfinale. Nou ja, ik denk dat we daar 10 jaar geleden of 5 jaar geleden misschien zelfs wel nog heel erg blij mee waren geweest. Maar hij moet weg. En daar heb ik niet echt een mening over of zo. He, maar ja, Andries wordt dan gered door inderdaad die voorzet en die net goed valt. En in de 92 minuut een doelpunt en je bent geplaatst. Ja. Goed, we gaan later nog zeker doorpraten over de Oranjevrouwen. Ben je al gebeld door Bochum trouwens? Ja, je werd aangekondigd als oud-trainer, maar je bent toch nog gewoon trainer? Of vind je jezelf ook oud-trainer? Ja, oud kun je dus op verschillende manieren interpreteren. Ja, ik bedoel niet dat je oud bent. Dank je wel. 60 geworden, deze maand, afgelopen maand. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Maar ik heb inderdaad... In principe ga ik niet meer het veld op, nee. Dus ik ben nu analist. En ik wil op projectbasis nog wel wat doen voor een voetbalclub. Maar ik wil niet meer in vaste dienst. Dus Bochum hoeft niet te bellen? Nou, ze mogen wel bellen, maar ze mogen wel bellen. Dan wil je als freelancer bij Bochum aan de slag. Nee, dat gaat niet, hè? Nee, maar daarom heb ik ook gekozen om niet meer in een vast dienstverband bij een club te willen. Wel op projectbasis, maar niet... Dus het kan best zijn dat je... Dat adviseursrol. Je zegt, een adviseursrol. Of misschien ook een keer de laatste 3 maanden of zo. Om zoiets nog te doen. Of in de scouting of in de jeugdopleiding een jeugdcomplex opzetten of iets dergelijks. Dus ik heb het als analist... En als jij gevraagd was om het Nederlands vrouwenelftal te trainen. Had je dat gedaan? Nou, voor bondscoach sta ik nou wel open. Voor vrouwen, dat had ik wel over willen nadenken, maar ik ben voor niet vrouwen, gevraagd. Wat wilde je eerst? Als ik kijk naar de profielschets, dan was ik vrij kansloos geweest. Ja, overigens had je dat een paar weken geleden hier in het forum ook al een keer aangegeven. Ja. Dat je dat inderdaad nog wel had zien zitten. Goed, zometeen meer. Eerst naar de Formule 1, Hollands Welvaren. De Nederlandse Formule 1-fans die zagen Max Verstappen. Oh, we gaan eerst naar de Vuelta. Ja, ik zit helemaal verkeerd. Mijn fout. Want Joris die kijkt me al aan. Kom ik nog aan de beurt? De aerokogel van Schepdaal. Remco Evenepoel won de Ronde van Spanje. Was zijn bijnaam, hè? De Belg werd deze week nog even in verlegenheid gebracht door Primož Roglič. Waar het niet dat de Sloveen, zoals wel vaker, onderuit ging. Roglič op stoom. Achter hem Pedersen, Akkerman, Van Poppel en Wright. Roglič is klaar. Heeft ze naar de laatste rechte lijn gebracht. Wil in dat groepje finishen. En dan valt hij. Hoe is het mogelijk? Hij raakt met zijn elleboog. De linker elleboog van Fred Wright. En dan valt hij weer eens. En dan staat hij weer op. Hij bloedt. Hij baalt. Hij huilt bijna. Hij pakt een paar seconden, maar is het dat allemaal waard geweest? Ja, niet dus. Woensdag verscheen Roglič niet meer aan de start. Mist ook het WK in Australië en Evenepoel. Die reed het rood soeverein naar de finish in Madrid. Hij is de eerste Belgische rondewinnaar sinds 44 jaar. Joris, Eerst even over deze actie of zullen we even over Evenepoel? Maar de kracht van Evenepoel praten wel, hè? Toch? Ja, laten we dat maar doen. Dat verdient voorrang. Want hij oogt heel erg sterk. En zelfs als anderen kapot gaan, lijkt hij gewoon weer ergens iets vandaan te halen. Je bedoelt zijn wapens in het algemeen? Ja. Ja, tijdrijden natuurlijk. Hij heeft een formidabele tijdrit. Dat is een geweldig wapen voor een ronderenner. Hij kan heel goed, doordat hij goed kan tijdrijden, kan hij ook goed tempo rijden natuurlijk. En het sterke van hem is dat hij dat op vrij zware beklimming ook nog kan. 7,5% kan hij dat nog steeds. Op die manier kan die andere eraf rijden. Of kan die andere het zwijgen opleggen dat ze hem niet gaan aanvallen. Mm-hmm. Want ik moet nog zien wat er gaat gebeuren... als hij echt aangevallen gaat worden op steile stukken. En hij herstelt zo goed, hè? Remco Evenepoel. Hij is okselfris. Er zit een heel goed kopje op. Goed karakter. Hij is bijzonder sterk. Het is een echte sportjongen. Dat heeft hij allemaal mee. En dan heeft hij nog niet eens een supersterke ploeg. Dat is ook nog interessant. Binnen een kwartier vaak na de finish lijkt het alsof je helemaal geen rit hebt gehad. En eerder nog. 5 minuutjes. Ja. Maar niet een bijzondere ploeg, maar met Lefebvre, die zet toch altijd wel wat neer. Ik kan me niet herinneren dat Quickstep ooit niet meedeed. Nee, maar Quickstep is juist in dit werk eigenlijk nog wel een beginneling. Eigenlijk nog een soort brugklasser. Doen jullie ook een keer mee om het winnen van een grote... Het grote winnen van Patrick. Het grote ging Quickstep. Meer om sprinten eigenlijk in het verleden. En klassiekers. Ja. Dat is het hele Belgische wielrennen. Van Tom Bonen, van Avermaat, al dat gedoe. Zulke renners hebben ze altijd gehad. En Sint-Johan de Muinck en Lucien van Impe en vlak daarvoor Eddy Merckx. Hadden ze nooit meer zo'n Evenepoel. En dat hebben ze soms wel gewild, maar het was ook altijd wel een beetje de verschoppeling. Hè? De klimmer in België, de klassementsrenner. Had ook nog een goede slechte dag. Ook dat nog, en dat is een heel goed teken. Hij heeft één tikkie kreeg hij. En toen was er ook een fase in die etappe, Sierra Nevada. Daar had hij inderdaad kunnen zwichten en dan in een inzinking kunnen belanden. En dan had het 10-12 minuten geworden, maar dat niet. Hij krabbelde weer overeind, hij kwam weer in zijn tempo en hij hield het verlies beperkt. En toen die dag... Eigenlijk is die dag de Vuelta beslissende fase geraakt. Stel, Roglic had gewoon op zijn fiets blijven zitten. Had Evenepoel dan ook gewonnen? Denk het wel. Want Roglic was niet op zijn best. En dan is het tegen deze Evenepoel een heel moeilijke strijd. Hoe sterk Jumbo-Visma ook is. Maar dit was natuurlijk ook niet het sterkste Jumbo-Visma. Hoe kijk je aan tegen de aanval van Roglic over het feit dat die jonge jongens zo brutaal zijn en hem van de fiets af fietsen? Fred Wright bedoel je, dus waar Robert het net ook al over had. Ik vind dat Roglic daar niet de juiste woorden gebruikt. Ik snap dat hij teleurgesteld is wat daar gebeurde. Hij was aan het aanvallen en het geeft al aan hoe machteloos hij was. Want het ging om 10-12 seconden, het werden er 8 uiteindelijk. Zoiets had hij kunnen pakken. En hij zit al met 5 man vooraan. En die 4 anderen. En die 4 die gaan sprinten om de ritzegen. Hij is klaar. Dat hoorde je net in het fragmentje. En dan wil hij het zo graag in zijn dadendrang met die 4 tegelijk over de finish komen. Want anders dan verliest hij 1 seconde. Kun je nagaan hoe sterk Evenepoel is als je je daar al druk om maakt. En hij maakt de denkfout dat hij ook in dat groepje wil zitten. Dus hij gaat veel te dicht bij die sprintende bonken zitten. Ja, die Fred Wright komt eruit met een elleboog naar buiten, want die is klaar om te gaan sprinten. Ze raken elkaar. Roglic is, en het is nou eenmaal een feit, niet de handigste man van het peloton op de fiets. Hij valt vaak en nu viel hij ook. En ik denk dat het een buitengewoon teleurstellend moment is geweest. Want daar ging wel een podium plaats. Daar ging heel veel geld. Daar ging heel veel allure. Daar ging weer allemaal huid. Daar ging zijn WK. Het is bloed, tranen. Hij moet weer overeind getakeld worden. Maar ik denk dat niet de juiste woorden zijn gebruikt. Ik denk dat bijvoorbeeld Fred Wright niet van kwaad beticht kan worden in deze actie. Wat verwacht je van Evenepoel op het WK in Australië? Dat wordt heel lastig. Dat is echt. Dat kan alles worden, maar ook helemaal niks. Hij moet een ontzettend eind gaan vliegen. Hij gaat business class, las ik vandaag. Dat is tegenwoordig dan een nieuwsbericht. Hij gaat business class vliegen. Ja, je oren tuiten ervan. Het pushbericht waardig. Geen idee. Ik zou het heel knap vinden als het heel goed zou zijn wat hij daar gaat doen. Ik kwam een persbericht. Nog even terug naar Roglic. Want er kwam wel een persbericht van Jumbo-Visma naar aanleiding van die valpartij. Dat ze dat gingen onderzoeken. En dat daar hadden we het over. De woorden die daar gebruikt zijn. Maar het feit dat ze dat naar buiten hebben gebracht, dat verwacht je toch eigenlijk helemaal niet van die ploeg? Of wel? Ja, misschien is dat de positie die ze innemen. En ja, dat daar, ik bedoel, het is een van de grootste ploegen ter wereld. En dat ze zich op een of andere manier genaaid voelen of zo, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat Fred Wright dit opzettelijk deed. Ik heb het afgelopen jaar al veel meer slechte acties gezien. Ik heb Roglic zelf ook manoeuvres zien uithalen die gewoon door de beugel kunnen. En dat heette allemaal race-incidenten. Die jongens raken elkaar nou eenmaal. Dit was zeker geen overtreding. De UCI heeft er ook niks mee gedaan. Dus ik denk dat dat allemaal wat overtrokken is. En zo is wat ik gelezen en gezien heb, hoe de hele wielerwereld erover denkt. Op een enkeling na. Ja. Arendsman nog even noemen? Dus laten we dat zeker doen. Ja. Want in al dat geweld, ik heb ze opgeschreven, wordt hij zesde in een top 7 in de Ronde van Spanje, waarin de nummer 4, Lopez, met 28 jaar met afstand de oudste is. Dus een man van 28 is de oudste in de top 7. Dat zegt wel wat over dat we dat komen in andere sporten ook tegen. Dat toppers allemaal jonger worden. Tennis ook, hè? Winnaar. Ook maar een... het is volgens mij ook, want ik heb, met de ploegleiding toen van DSM gesproken. En wat ze ook zeggen, dat ze gebruiken deze Vuelta juist ook om jonge jongens. Nou worden ze steeds jonger hoor, dat is niet normaal. Maar juist die jonge jongens, dit zijn de koersen waar ze voor het eerst echt ook voor de overwinning laten gaan. Ik bedoel, dat is niet in de Giro, dat is niet in de Tour. Nou is Arendsman dit jaar wel heel snel gegaan, maar dat zijn wel, dan willen ze in zo'n Vuelta, wordt daar veel omheen gebouwd. Juist dat jonge talenten eraan kunnen ruiken wat het is om een grote koers te rijden en wellicht ook in de top mee te rijden. Klopt, en je noemt inderdaad heel goed de derde grote ronde. De Giro is zwaarder, de Tour staat daar nog veel meer boven. Dat zullen alle. Maar dat vinden ze zelf ook allemaal. En daarom, ja, dus die jonge jongens worden hier een beetje in naar voren geduwd. En dat gebeurt dus ook met Evenepoel en met Ayuso en met Rodriguez en zeker ook Tijmen Arendsman. Ze hebben het allemaal prima gedaan. Maar er is toch ook een gigantische inhaalslag aan de gang in de wielersport ter aanzien van de individualisering en de wetenschappelijke benadering. Ja. He, als je tegenwoordig kijkt hoe ze dat uitrekenen, wat voor vermogen je moet hebben bij een bepaald gewicht. Diëten die op een gegeven moment op de man af gemaakt worden. Ik heb vandaag nog gefietst en mogen fietsen met Henny Kuiper. En die zei ook van, ja, we aten zoveel mogelijk dat we op konden. En dan maar met een vol gevoel, want je wist toch aan het begin van de koers ging het niet zo hard, dan verteerde je wel. Hij zei, maar je moest genoeg hebben aan het eind van de streep om nog over die streep te komen. Ja, maar dat is echt totaal veranderd. En ze kunnen dus ook al veel jonger zien welke waardes rij jij, die bijvoorbeeld toen Moulin toen reed. En ze kunnen al veel eerder inschatten hoe goed iemand is. Dan zien ze ook wat voor een renner gaat hij worden. Gaat hij voor het klassement? Waar gaat hij voor? Dus in een voetbal hadden we het er op een gegeven moment natuurlijk ook. Je had degene die alles van het meten en weten en de andere die meer op het gevoel. Maar het wielrennen wordt dat meten en weten steeds belangrijker. Waardoor ze ook steeds jonger weten waarvoor iemand moet gaan. En ze dus ook op zulke jonge leeftijd dingen kunnen winnen. En dat het eten is bizar. Maar ze meten bij iedere koers alles af. Iedere training alles af. Dat wordt in data en spreadsheets gegooid. Ze zien precies wat iemand wanneer nodig heeft. En ze kunnen dus daardoor, dat zeggen de meeste oud-wielrenners, zeggen, ja, dan is het logisch dat je ook veel eerder. Het begint een beetje op de DDR te lijken van vroeger. Hè? Dat je bij de geboorte op 4-jarige leeftijd al een bepaalde richting. Jij wordt kogelstootster en jij gaat fietsen. Nou ja, in China nog, en jij gaat zwemmen. Ja. In China doen ze het nog. Ja. Annemiek van Vleuten, die won op grandioze wijze bij de vrouwen. Met de Vuelta-winst maakte haar trilogie compleet. Het roze, geel en rood in een jaar. Ook tijdens de Ronde van Spanje kwam niemand in de buurt van Vleuten. Giro, Tour, Challenge, is this the probably your best season? Liège, Bastogne, Liège, Nieuwsblad. Maybe it is. All my goals so far I achieved, so that's something almost incredible. And also still with a lot of fun. It's not that I'm here exhausted. I still train with a lot of fun and I also get a reward. So then it's a dream season. Ja, ook zo'n jonkie, Joris. In oktober wordt ze 40. Ongelooflijk. Ja. En ze gaat nog een jaar door. En als zij meedoet, want ze klaagt een beetje over wat die Ronde van Spanje allemaal waard is. Als zij meedoet, is het niet spannend. Echt niet. Maar kun je eens verklaren, want alles lukt dit seizoen. Een exceptioneel talent in een sport die nog niet heel wereldwijd heel groot is. Dus dan als iemand juist de beste aller tijden in dat deel van het vrouwenwielrennen valt, dat het vrouwenwielrennen nog niet zo groot is. Misschien wel een heel klein beetje met Eddy Merckx vergelijken. Dat was ook alweer 50 jaar geleden. En dat was ook de beste aller tijden. Maar toen was de spoeling veel dunner. Dus de beste steekt er dan niet zomaar bovenuit. Maar echt kilometers. Ja, ze wint alle drie de grote rondes. En niet zomaar. Het is gewoon niet spannend. Als zij berg op weg fietst, dan zit daar achter Demi Vollering. En ja, die zie je gewoon op een ontroerende en onthutsende wijze het wiel niet meer kunnen houden. En die is 100 jaar jonger en die is zeer veelbelovend. Dat is een van de beste van het moment. Maar Van Vleuten, die rijdt gewoon weg. Omdat hij kiezelhard is, ontzettend veel talent heeft. Topsportvrouw, ze traint verschrikkelijk hard. Ze is door niks of niemand te stoppen, ook volgend jaar nog niet. Maar dat je als 40 jaar dit kan, dan wil ik wel wat zeggen over de vrouwen in de wielersport. Hè? De breedte. Dat zeg ik net, ja. Ja, dat is echt... Maar dat zeggen we al heel lang. Hè? Dat zeiden we in de tijd van Gianni Longo, zeiden we dat ook. Ik geloof dat Longo is doorgegaan tot haar 57e, geloof ik. In de 50 was Longo, ja. Dus, en hoe lang zeggen we dit nu al? Ik bedoel, kan het ook niet zo zijn dat er gewoon af en toe een exceptioneel talent boven komt drijven? Nou ja, dat denk ik inderdaad in dit geval ook wel. We hebben er, ik weet niet of het alleen maar... wat. Volgens mij wordt de wielersport steeds breder. En zijn er steeds meer vrouwen überhaupt die wielrennen? En wordt die sport steeds professioneler? Zijn we natuurlijk in Nederland uitzonderlijk goed in. Maar het is misschien ook de bouw van het lijf. Dat bij de mannen, dat je al op je 21ste... en dat je op je 40ste nog als vrouw zo goed kan zijn. Misschien is dat ook iets fysiologisch dat kan. Nou, het is bekend dat uit de fysiologie dat vrouwen in principe veel meer gebouwd zijn op duur sporten. Hè? Dus lange afstanden ook. De ultralange afstandslopers ook. Dat zijn meestal vrouwen die zwemmen. Ook. Zwemmen. Ja. Maar heeft het dan denk je ook mee te maken dat dus ouder worden... Ik kan het me bijna niet voorstellen als ik naar mijn zelf kijk... maar dat je ouder wordt, dat je beter en fit wordt. Nou, als je blijft trainen wel, ja. Ja, nee, maar goed, dat zij op de 40ste dus zo goed is. Dat is best wel een bijzonder verklaarbaar fenomeen. En het is niet dat de rest wat er aankomt... Nou, je hebt het over een aantal talenten. Die zijn ook gewoon op dit moment echt goed. Joris, volgens mij de huldiging vond ze wat onhandig... want ze moest heel snel het vliegtuig in naar Australië voor het WK. Wat verwacht je van haar daar? Dan gaat ze gewoon winnen. Oh. Ja, duidelijk het al. Ja, dat is anders dan bij de mannen. Maar volgens mij ging het vorig jaar een beetje mis, toch? Met de communicatie en met Loes Gunnewijk. Ja, en dus, ja daar toch? Hebben ze wel van. Toen wisten ze toch niet dat er nog... Nee, daar reed nog iemand voor. Misschien rijdt die ene persoon daar nu nog en dat we nog steeds niet weten. Goed, we gaan richting 10. Nog even natuurlijk naar de Formule 1. Ook twee Nederlanders gisteren in de koningsklasse. Nick de Vries en Max Verstappen. Nick de Vries werd bij zijn debuut 9e. Pakte gelijk 2 punten en werd gekozen tot driver of the day. Wow. Thank you very much. This has been incredible. Points on debut. Great job, Nick. Fantastic. You're so much deserving. Thank you, Jos. Thank you. Much appreciated. Ja, Gert-Jan, kan je duiden hoe knap het is? Nou, ik vond het een anticlimax. Voor hem ik heb nog Nick de Vries nu, hè? Ja, nee, dat is knap. Maar ik bedoel, de race aan zich, hè, dat je achter de safety car op een gegeven moment die wedstrijd uitrijdt. Hè, dat moet dan niet kunnen in zo'n sport. Je hebt zoveel technologie en dan gebeurt dit. Ja, het is nu leuk, omdat Max Verstappen dat wint. Hè, maar Max Verstappen zal op de tweede plek liggen, een bal als een stier. Ja, maar goed, dat gaat nu even over de laatste 3 ronden. Daarvoor heeft hij er nog, we zijn er 49 gereden in ieder geval. Ja. En stand gehouden in zo'n veld. Ja, dat is heel knap. En ze hebben de eerste ervaring en meteen zo je zo laten gelden. Ze hadden geloof ik 2 punten en ze hebben er 2 bij. Ja, ze hadden er 4 punten en niet 2 bij. Ja, maar dat is nog steeds vrij knap. Ja, zeker. Want Barbara, de Vries is dan nu vervanger. Ja. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om die vaste stoel. Ja. Die wil hij. Hoezo? Want hij is 27. Waarom heeft hij die eigenlijk nog niet? Nou ja, op zich is dat wel een leuk verhaal. Ik volg Nick de Vries al heel lang. Het is een Vries. Dat zal jij dan misschien ook wel leuk vinden. Maar ik heb nog even vandaag een reportage teruggeluisterd... die wij jaren geleden hebben gemaakt. Hij kreeg op zijn 4e een kart van zijn vader. Hij was bang voor geluid. Hij wilde niet in die kart, maar hij moest. Hij moest van zijn vader racen worden. Dat zegt hij ook letterlijk. En zijn vader zegt ook, hij had geen andere keus. Dus hij moest karten. En ze zijn op hun 13e, op hun 2e zijn zijn ouders gescheiden. Hij ging met zijn zus bij zijn moeder bij zijn vader wonen. En op hun 13e zijn ze voor het karten van Nick naar Italië verhuisd. En zei, mijn zus had niks in te brengen. Het is best wel sneu, want alles draaide altijd om mij. En zij was eigenlijk mijn moeder, mijn tweede moeder. En ik moest racer worden. Ik ben voorbestemd om Formule 1 racer te worden. Op een dag word ik Formule 1 racer. En deze reportage denk ik van een jaar of 7 geleden. En ook zijn oma zei, Nick, word Formule 1 racer. En alles draaide daarom. En hij vertelde ook, hij zat met McLaren in de stal. En hij had op een gegeven moment een mindere periode. Was met een psycholoog gaan praten. Want hij moest leren wat sociale contacten zijn. Want die had hij nog nooit gehad. En wat een sociaal leven is. Zeg maar, als je niet in een... Ja, in een raceauto. Toen ik die reportage terugzag. Maar het was wel liefdevol. Zijn vader, ontzettend lieve man. Hij is een ontzettend beschaafd en leuk en lief joch. Zijn zus ook nog steeds overal bij. En nu kwam dus gisteren dat moment waar hij vanaf zijn 4e zijn vader een kart voor heeft aangeschaft. Want Nick de Vries moest racer worden. Gisteren was dat moment aangebroken. En hij wordt al jarenlang, hij heeft geloof ik 7 of 8 jaar in dat talentteam van McLaren gezeten. Al jarenlang roepen ze, volgend jaar is het zover. Hij wint al jarenlang alles wat er te winnen valt. Maar schiet mij maar lek, ik snap er soms helemaal niks van. Waarom iemand nou wel of niet een stoeltje krijgt. En je zou nu toch denken, als je zo goed rijdt, dan krijg je dat stoeltje. Ja. Maar volgens mij... Ja. Hij heeft in ieder geval laten zien dat hij het kan. Laten we even luisteren naar Williams teambaas Capito over die vaste stoel in de Formule 1. I think everybody in the paddock knows how capable he is. And that was clear. And I said all the time, he deserves a seat in Formula 1. And if that is possible for him, he should get one. Ja, hij verdient er een, dus dat moet gewoon gaan gebeuren. Nou, het schijnt ook, het is dus en geld en politiek, maar ook wel wat de rest van de sterren vinden. Dat vertelde ook iemand me. En die geloofde dat die ook allemaal wel met hem weglopen. Dus men zegt dat het nu toch eindelijk gaat gebeuren. Maar volgens mij roepen ze dat al 6 jaar lang. Ja, als hij een sponsor van 20 miljoen meebrengt, dan zit hij gewoon erin. Ja, maar het blijft toch het rare van deze sport. Maar overigens, het is overigens wel zo dat het andere koek is dan wat hij gewend is natuurlijk. Want hij kon geloof ik nog net uitstappen. Ja. Ik geloof dat zijn schouders werkelijk... Gone, zei hij. Gone, ja. More than frozen, om het even zo te zeggen. Kun je er iets bij voorstellen hoe je schouders voelen als je zo'n race hebt gedaan eigenlijk? Gert-Jan? Nee, want ik heb nog nooit in zo'n... Nee, ik ook niet. Dus ik kan me er helemaal niks bij voorstellen eigenlijk. Die G-krachten, dat is mij vreemd. Maar ik heb gebokst ooit in een grijs verleden. En dan train je ook heel erg je nekspieren. En met judo ook. Ik ben ook een judoka. Ja, die training, als je daar zwaar je nekspieren traint... ja, en je bent het niet gewend en niet dagelijks doet... dan kun je daar behoorlijk last van hebben. Dus ik kan me een klein beetje inleven. Maar ik zei al, G-krachten heb ik nog nooit ondergaan. Ja, het is wel opmerkelijk eigenlijk. We zitten nu in de laatste minuut. We hebben het helemaal niet over Max gehad. Wordt het nu gewoon dat hij wint en hebben we het er niet meer over? Dat is ook bizar, ja. Nou ja, blijkbaar. Iets met safety car, toch? Ja. Nee, maar het wordt dus ook, het wordt eigenlijk al gewoon dat hij wint. En dat hij wordt gewoon wereldkampioen. Ja, maar die auto is natuurlijk ook wel hij alleen zijn supertalent. Want hij is gewoon natuurlijk buiten categorie. En dan heeft hij ook eens een hele goede wagen. En dat is toch bepalend in want Hamilton kan, is natuurlijk niet zo dat Hamilton er niks meer van kan. Nee. Hij heeft gewoon een mindere auto. Nee. Het is wel een mooi sportland eigenlijk, hè? Het was toch mooi dat ze samen op één lijn stonden. Ja. Ik bedoel, als we dit half uur even terugluisteren en we horen over... De vrouwen naar het WK, de vrouwen van Gert-Jan. Ja, en de mannen. Ja. Met Louis van Gaal. Ja, over die vrouwen gaan we het overigens zo meteen in een uurtje Sportforum zeker nog hebben. Die kwalificatie voor het WK. En ook de Europese toernooien, daar gaan we het over hebben. Zo meteen nog een uurtje Sportforum. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis, die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan, prachtige trap met links. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Engeland, Liverpool-Ajax. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Morgenavond, om 9 uur in Langste Lijnen Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel. De dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ook oud, van die slappe billen. Heb je dat ook? Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Ben je dat ook, dat het dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten.

Over Ajax gesproken, daar hebben ze een nieuwe directeur. Het is Maurits Hendricks, die we kennen als chef de mission en technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF. Hendricks wordt verantwoordelijk voor de jeugd, de vrouwen en specialistische afdelingen van de voetbalteams. En Formule 1-coureur Alex Albon die mag het ziekenhuis van Monza waarschijnlijk morgen weer verlaten. Hij werd daar geopereerd aan zijn blinde darm. De Nederlander Nick de Vries verving Albon daar in Italië en reed, zoals we eerder al bespraken, prompt in de punten. Hij viel na een val uit in de Tour, in de Vuelta, en mist nu ook het WK. Het zijn niet de weken van pechvogel Primoz Roglic. Hij is nog niet hersteld van de val in de ronde van Spanje en kan dus niet meedoen aan het WK. Voor Slovenië is Pogacar nu de enige kopman op het WK in Australië. Ja, dan om het begin even wat nieuws van vandaag. Want het Nederlands profvoetbal, daarin gaat er meer en gerichter worden gecontroleerd op doping. Luister even naar Vincent Egbers, de voorzitter van de dopingautoriteit. Voor de start van de competitie werd er geloot en werd er het hele programma doorgenomen en werden er wedstrijden geloot. En daar gingen onze controleurs naartoe. Ik vond dat toch niet onafhankelijk genoeg. Ik wil zelf bepalen waar we naartoe gaan. Waarom niet? Als we weten dat een speler net terug is van blessure en het opeens heel erg goed doet. Of een speler die een enorme progressie doormaakt of lichamelijk verandert. Of waar veel tips over binnenkomen. Ja, dan kunnen we ons beleid erop aanpassen en kunnen we onze inzet gerichter inzetten. Ja, dat is zoals ik zei Vincent Egbers, de voorzitter van de dopingautoriteit. De opvolger van Herman Ram, die we allemaal nog kennen. Wat ook verandert, tests worden niet meer betaald door de KNVB. Egbers die wordt aangespoord door de WADA, dat is de Wereld Antidopingorganisatie, om af te stappen van een model waarbij de bond de eigen controles betaalt. Feit is dus eigenlijk dat er van tevoren werd er vastgesteld van wanneer en waar werd gecontroleerd. Dat werd niet gecommuniceerd met de clubs. En nu willen ze eigenlijk wat flexibeler zijn om zomaar binnen kunnen vallen. Om iemand in de gaten te houden bijvoorbeeld, of die doping wel eens niet gebruikt. Gert-Jan, jij hebt in betaald voetbal gewerkt. Wist jij van die loting vooraf? Dat er werd geloot vooraf voor de competitie begon, rond de Johan Cruijffschaal geloof ik. Dat er dan werd geloot om te kijken waar je dan in de loop van het seizoen op doping ging controleren. Wist je dat? Nee, we hadden heel vaak, elke wedstrijd werd er een speler geloot die voor de dopingcontrole moest komen. En dat was soms heel vervelend, want ze doen nog steeds die urinetest. Ja, en die jongens die hebben geen vocht meer bij zich. Dus heel vaak vertrok de bus zonder degene die gecontroleerd moest worden. Omdat die kon niet plassen. Die had al 4 bier op en wilde dan niet plassen. Dus ik hoop wel dat ze dan ook beginnen met een bloedtest te doen. Hè? Want dan ben je zo klaar. Een drupje bloed en dan kun je met de spelersbus mee. Is ook betrouwbaarder volgens mij. Ja, maar die wedstrijden werden dus van tevoren al bepaald. Ja, dat wist ik niet. Maar jij zegt dat iedere wedstrijd werd er iemand naar de dopingcontrole gestuurd. En dan, wie loopt er dan? Nee, voor de wedstrijd komt er dan een doping. Dan wordt er bekendgemaakt dat er doping is. Hè? Okay, dus niet iedere wedstrijd, maar dan wordt er bij de wedstrijd bekend. Dat er een dopingcontrole is. En dan wordt dan geloot van wie er bekendgemaakt wie dat is. Ja, dus dat weet je niet. Nee, dat is helder. Maar daar gaat het nu even niet om. Het opmerkelijke is dat is blijkbaar voor de Johan Cruijffschaal werd gespeeld, werd er dus voor het hele seizoen geloot welke wedstrijden een controle kregen. Alleen dat werd dan geheim gehouden. Dat is heel goed geheim houden. Dat is wel een unicum dat in de voetballerij kan, dat je dat geheim houdt. 100 wedstrijden werden bezocht. Ja. 100 testjes per jaar in het hele betaalde voetbal per seizoen. Maar ze kwamen ook op trainingsdagen. Out of competition. Ja. En je moet we hebben een keer gehad met een speler, die hadden we dus op vakantie gestuurd een paar dagen. En daar kwamen ze voor die speler. En die moest terugkomen van vakantie. Binnen 24 uur. Want die moest die test doen. Ja. Ze willen het nu wel gerichter gaan doen en dus ook meer gaan doen. Maar volgens mij mogen de bonden, geloof ik, 3000 testen in totaal mag de dopingautoriteit doen. Dus het gaat wel ten koste weer van andere sporten. Dus ze gaan nu meer inzetten op het voetballen, maar dat gaat dan weer ten koste van anderen. Vinden we daar iets van? Barbara, je kijkt heel moeilijk. Dat is een gek systeem gewoon. Waarom niet gewoon meer doen, bedoel je? Nee, ik zou een soort van evenredigheid per sport, hoeveel mensen, dat je overal controleert. Maar ik vind soms juist bij atleten, heb ik wel eens gehoord, dat het bijna bizar is. Die zijn echt bang om even de verkeerde kant op te gaan. Want dan hebben ze opgegeven dat ze daar zijn. En als ze daar niet zijn en de dopingautoriteit komt, dan heb je meteen een streep. Is dat niet de WADA? Is dat niet de werelddopingautoriteit? Ja, maar dat hebben sommige van onze atleten, Gregory Sedok of anderen, daarmee te maken gehad. Dus ik vind die verschillen in sport met hoe er gecontroleerd werd, en dan zeg ik inderdaad maar 100 keer in het betaald voetbal per jaar. Je wijst nu naar Joris. En Joris, jij zei net, maar 100 keer per jaar. En andere sporten, worden ze zoveel en moeten ze hele logboeken bijhouden. Ja, maar sport leent zich ook niet echt voor de type doping wat waar. De ene sport. Ja, maar denk je echt dat voetbal vrij is? Nee, nee, want ik denk zeker en zeker in Italië. Oh, waar... Je zei ik weet, hè? Je begon je zin met ik weet. Wat wil je daarmee zeggen? Nee, dat triggert mij. Wat wil jij daarmee zeggen? Wat wil jij daarmee zeggen? Je zei, ik weet dat hij wilde zeggen, ik weet bijna zeker. Dat er excessen zijn met dopinggebruik. Dat wou ik ook even uitleggen, voordat je mij in de reden viel. Okay. Dat is dat met name bij het herstellen van blessures, zeker in Italië, wel doping wordt gebruikt. Als je dan ziet hoe snel jongens terugkomen, hoe gespierd ze zijn. Ja, daar zitten wel wat... testosterone. Dat kan bijna niet anders. Maar we hebben toch onze eigen Nederlandse spelers die ze gepakt zijn op een andere lon. Ja, maar dat was volgens mij ook in de tijd dat je vervuilde voedingssupplementen had. Ja, maar dat is toch dat jij bepaalt toch zelf wat je inneemt. Ja, maar van je hebt een tijd gehad, dus in de tijd van Frank de Boer en Stam. Stam die kwamen uit Amerika. In Amerika heb je dus die voedingssupplementen die ook in de sportschool gebruikt worden. En die werden door dezelfde apparaten werden die klaargemaakt. Dat geloof jij? Ja, dat geloof ik. Ja. Wat ik weet, dat is mij. Ja, ik kunt zeggen, als je zeer betrouwbare bond is mij dat verteld. En dat Prada de hand gescheiden zijn ten aanzien van wel Olympische Spelen met een keurmerk erop en niet. Okay. Ja. Joris, jij bent dus verbaasd over die 100 tests binnen het betaald voetbal. Ja. Want dat gaat bij jouw sporten, atletiek, dan gaat het wel anders. Ja, dan gaat het. Ja, maar kijk, dat wilde Gert-Jan net al zeggen. Voetbal leent zich natuurlijk minder voor prestatiebevorderende middelen dan wielrennen en atletiek, duursporten. Dat is logisch, waarin je ook meer moet herstellen en zo. De volgende dag moet je weer een duur prestatie leveren. Voetbal is een heel technische sport. Maar we hebben ook allemaal gehoord dat natuurlijk een jaar of 12 geleden... Operation Puerto, dat was vooral wielrennen met heel veel codenamen en zo. En allerlei bekende wielrenners erbij, minder bekende. Maar daar schijnt naar verluid, is nooit echt bewezen, meen ik, dat daar ook het Spaanse voetbal bijvoorbeeld bij betrokken was. En dat piekte natuurlijk nadrukkelijk zo rond 2010 het Spaanse voetbal. Ja, de bloedzakken die zijn gevonden die van voetballers zouden zijn. Het zou mij niet verbazen, maar het is ergens wel logisch dat er in voetbal minder wordt getest dan in exceptionele duursporten als atletiek en wielrennen. Goed, we gaan doorpraten over voetbal. Ajax Cambuur 4-0, Ajax Rangers 4-0 en Ajax Heerenveen 5-0. Het was een prima week voor de club met één absolute uitblinker. Wat maakt hij het waar, jongens? Wat maakt hij het waar? In de spits staat hij. Kudus. En Kudus wordt weggestuurd. Ja, het is een wonderschoon doelpunt. Een mokerslag, een granaat van Kudus. Ja, na de show in de Johan Cruijff Arena tegen Rangers is nu de vraag, kan Ajax het ook op Anfield? Morgenavond Liverpool-Ajax. Gert-Jan, wie zou jij in de spits zetten? Kudus of Brobbie? Ja, ik denk Kudus. Toch? Ja, dat geeft wel heel veel vertrouwen die afgelopen twee wedstrijden. Ja, en Brobbie moet zitten maar weer inknokken. Ja? Ja. Die zit de baal op de bank. Ja, maar dat als je van Ajax kiest, dat deed bij Leipzig ook. Ja, hij moest het maar weer terugknokken. Ik bedoel, een jonge jongen, het was ergens dat hij de mentale klap voor hem was. Ja, dat zal wel, maar de beste speler. Schreuder heeft daar maling aan en dat mag ook met zo'n brede selectie. Ja. Want Kudus die begon te muiten, hè, vlak voor de transfer deadline. Hij wilde naar Everton en nu lijkt het alsof hij beloond wordt. Van nu krijgt hij ineens die basisplaats. Ja, ik vind dat sport is een emotie. En ik vind wel dat je respect moet blijven houden. Hè, want je tekent ook met je volle verstand in het begin een carrière en een contract. En dat duurt 3, 4 of 5 jaar. En als je dan in je derde contractjaar op een gegeven moment een teleurstelling krijgt te verwerken dat je weg kunt. Maar Ajax zegt nee, want nee is ook een antwoord. Ja, dan moet je ook een goede kerel zijn. Hè. Dan kijk toch meer naar die jongen van FC Twente, die Chirogi, die middenvelder. Ja, die is gewoon blijven voetballen en trainen. En ja, die ging niet naar Feyenoord. Dat was ook een teleurstelling. En dat heeft hij geuit. Ik vind het boycott om niet te gaan trainen. Wat zo'n trend zo langzamerhand. Dat ik denk van ja, jongens, dat hoort niet. Maar ik kan zijn teleurstelling wel begrijpen dat het niet doorgaat. Ik bedoel, het zag er niet naar uit dat hij basisspeler zou worden. En ja, verleden jaar na een lang blessure leed, deed hij voor het eerst mee met de jong Ajax. En dat was tegen Almere. En wij werden ook van het kastje naar de muur gestuurd. En hij maakte ook de openingsgoal en verloor uiteindelijk met 4-2. Ja, Barbara, moet je dan eigenlijk als coach dat gewoon negeren? dat hij muit. Moet je gewoon echt naar zijn exceptionele kwaliteit kijken en denken van nou, de rest boeit me al. Ik stel hem op en hij is gewoon beter, punt. Nee, kijk, ik denk dat Gert-Jan daar ook wel helder is. Je moet wel natuurlijk ten opzichte van de rest in het team, je moet niet de een bevoordelen dan de ander. Maar ik denk dat je dan op een gegeven moment er een streep onder zit. Het is nu voorbij en als hij dan weer volop meetraint en niet zijn teamgenoten laat zakken, dan denk ik, wat Gert-Jan ook bedoelt, dan geef je hem gewoon weer die kans. En als hij dan de beste is, dan speelt hij. Ja, je moet altijd, als trainer moet je altijd een beslissing nemen in het belang van het team. Precies. En niet omdat jij de trainer bent en bang bent dat je machtspositie onder druk staat of zo. Je moet een beslissing nemen in het belang van het team. Nou ja, en als dat is dat hij speelt, dan krijg je ook support van. Hij moet het wel terugbetalen overigens. Doet hij dat niet, ja dan is de kans voorbij. Ja. Maar hij heeft dit inderdaad, hij heeft terugbetaald. Maar hij heeft volgens mij, en je hebt hem dan al zo goed zien spelen, maar hij heeft mij in dat opzicht ook wel verrast. Want ik had het hiervoor nog niet stabiel bij hem gezien. Ja, maar zeker op deze positie. Hè, in de spits. Toch? Ja, dat vindt hij zelf ook. Hij vindt zichzelf een 10. Ja. Maar volgens mij is het ook wel weer een bevestiging van wat Ajax de afgelopen jaren doen. Dat je als trainer belangrijk bent, maar ook een passant. Want dit is hoe Ajax speelt. En iedere keer, er gaan jongens weg. Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt. Dat kan nooit meer goed komen. Ieder jaar komen er nieuwe jongens in. Nu weer een Taylor alsof hij jaren mee voetbalt. Het is heel lekker bij Ajax, ook nu weer onder Schreuder, om erin te komen. En Ajax is zo'n, ja, ze hebben dan ook vorig jaar even wat moeilijker gehad. Maar hij is zo'n machine die blijft maar doordraaien. En dat vind ik wel de laatste tijd heel knap. En dat zie je ten opzichte van bijvoorbeeld PSV. Is dat wel wat Ajax echt erin heeft? Ja. Dat lijkt me heel lekker ook als jonge jongen om daarin te komen. Jawel, maar het is ook zo dat zij natuurlijk wel een machtspositie langzaam hebben opgebouwd in Nederland. Hè, dat de beste jongeren, die gaan toch wel naar Ajax toe. Hè. Ajax haalt ze ook bij Feyenoord weg en zelfs bij PSV weg. En ook uit het buitenland gaan de grootste talenten, die kiezen eerder voor Ajax dan voor PSV of Feyenoord. Ja, maar Joris, het lijkt gewoon niet uit te maken wie de trainer is. Toen Ten Hag wegging, was men bezorgd en kritisch van ja, hoe gaat dit aflopen? Komt het nog wel goed bij Ajax? Hebben we de top wel gehad? Moeten ze weer opnieuw gaan bouwen? Nou? Ja, ze moeten nog, echt serieuze wedstrijden moeten nog komen. Hè? Kijk, we hebben het net straks misschien nog over Feyenoord. Feyenoord zit nu een beetje, is met Lazio Roma al een plafond tegengekomen. Ajax moet natuurlijk nog wel echt aan de bak tegen grote tegenstanders. En verderop in het Europese avontuur. Ja, maar volgens mij wat je bedoelt, weet je, is allemaal het Bos, dan komt Ten Hag, dan komt Schreuder. Er zit wel een bepaalde lijn in. En natuurlijk gaat het ook wel eens mis, maar dat is wel al jarenlang. Zeker. Zit er een bepaalde lijn in. En dat snap ik wel wat je bedoelt. Dan denk je, na Ten Hag gaat Schreuder. Hè? Ja. Die is wel assistent, heeft hij het goed gedaan. Maar gaat hij dan meteen als hoofdcoaches ook zo goed doen? Ja, ik zat in het stadion tegen Rangers. Het was bijna ook bizar zo makkelijk als het ging. Het ging ook heel makkelijk. Maar dat is wel wat knap is. Ja, ik zeg, het lijkt wel of een trainer een passant is bij mij. Ja, dat bedoelde ik. Rangers is niet zo'n heel sterke tegenstander. Nee. Dat wil ik alleen maar zeggen. De echt grote tegenstander. Ik ben heel benieuwd naar morgenavond wat de test betreft. Hoewel ik net hoorde dat er 78 spelers van Liverpool geblesseerd zijn. Maar nee, 5. Ja. Die zitten ook wel in een aardig vak. Ja, dat is zo. Ja, morgenavond gaat het gebeuren op Anfield. Ajax speelt daar tegen Liverpool. En dat is dus ook het duel Jurgen Klopp tegen Alfred Schreuder. En de Nederlander is onder de indruk van de Duitser. Nou, ik denk dat volgens mij spreekt dat voor zich. Wat hij de laatste 7 jaar, geloof ik, hier al gepresteerd heeft. De club gebracht heeft waar ze nu zijn. Champions League winnaar en volgens mij nog een finale gespeeld. Geweldig, denk ik. Geweldige manager. En dat hoor je ook van spelers als je die spreekt. Toevallig Gini Wijnaldum ken ik dan. Die zegt het ook. De manier waarop hij met de mensen omgaat binnen de club dwingt zoveel respect af bij spelers. En dan heb je ook nog zijn filosofie die hij heeft. De manier, de energie, de tempo waarin hij altijd mee wil spelen. Dat is prachtig. Mooi voorbeeld voor alle managers. Ja, aldus Schreuder op de persconferentie. Net daarvoor was het de beurt aan Jurgen Klopp. En Joep Schreuder die vroeg hem hetzelfde. Has Ajax to be prepared for a big storm tomorrow, I guess? Look, I don't want to do one thing is give Ajax any kind of hint or whatever you want for what they have to expect tomorrow night. And don't give anybody a kind of a headline. Stuff like this, it's not a time for us to do that. We don't have to create headlines before the game, if positive headlines for after the game. And that's the only chance we have is during the game. Ja, Klopp wil eigenlijk niks loslaten over het duel van morgen. Hij wil Ajax niet wijzer maken. Gert-Jan, is dat dan een tactische meesterzet of eigenlijk een beetje kinderachtig? Nou ja, dat is goed dat Schreuder hem een veer in zijn kont steekt. Is natuurlijk ook... wat wil je verwachten een dag voor de wedstrijd? Dan krijg je dit soort zulke vragen gesteld, krijg je dit soort antwoorden. Het is allemaal cliché. En, het is allebei tactiek. Ja, natuurlijk. Die lessen laten zich niet in elkaar te zien. En ze beledigen elkaar niet, want het lokt alleen maar weerstand op. Het zegt ook hoe Liverpool tegen Ajax aankijkt, blijkbaar. Ja, maar dat is ook wel terecht. Want Liverpool is niet in de goede doen. En Klopp is niet op dit moment overtuigd van het kunnen van Liverpool. En ziet ook dat Ajax vrij makkelijk zijn wedstrijden wint. Het is wel de Nederlandse competitie. Maar ook in de Champions League tegen Rangers zo'n uitslag neerzetten. Ja, dat dwingt wel respect af. Ja. En sowieso, zoals Barbara net ook al zei, dat Ajax de afgelopen jaren natuurlijk wel ook Europees van zijn recht doet spreken. Met alle talenten die ze hebben doorontwikkeld. Barbara, Liverpool nu 7 in de Premier League. 4-1 verloren tegen Napoli vorige week. In de Champions League, 78 geblesseerden, horen we net. Dit is eigenlijk een heel goed moment om Liverpool te treffen voor Ajax. Nou ja, ja, dat denk ik wel. Ik wil van tevoren denk je, dan is Liverpool veruit de sterkste in de pool. Maar op dit moment zie ik niet dat Ajax daar niet van kan winnen. En vraag me ook wel eens af, hè, want inderdaad, iedere speler loopt weg met Klopp. Maar kan het op een gegeven moment ook... Dat de chemie over is, Gert-Jan. Dat het gewoon klaar is. Ze hebben een fantastische tijd gehad. De dingen die voorheen vanzelf gingen, zelf liepen. Nou ja, goed, misschien is het nog te vroeg in het seizoen. Maar het lijkt wel of Liverpool dit jaar wat minder heeft. Ja, kan die maar chemie klaar zijn? Ook de spelers die lang met Klopp gewerkt hebben, worden ook alsmaar ouder. Hè? En het is wel energievretend voetbal wat hij speelt. Hè? En dat jaar in jaar uit. Hè? Hij is er inderdaad al 7 jaar. Maar hij vraagt ook al 7 jaar lang alles van die spelers. Ja, en op een gegeven moment kan er wel een soort moeheid ontstaan. Want dat gevoel heb ik bijna. Want het is niet ineens een slechtere trainer geworden. Nee. Of dat ze geen goede spelers hebben. Maar dat kan het dan wel verklaren. Dat gevoel heb ik wel op dit moment bij Liverpool. En dat gevoel heb je helemaal niet bij Ajax. Dus als je daarnaar kijkt, gaat Ajax er natuurlijk totaal onbevangen naartoe. En Liverpool is veruit de favoriet. Dus volgens mij is dat voor Ajax heerlijk. Maar speelt het niet ook een rol? Dat wij denken dat het misschien is uitgewerkt. Maar zo'n team verandert natuurlijk ook. Ja, er zijn maar natuurlijk spelers die maar 1 jaar met hem hebben gewerkt. En er zijn er misschien een paar die 3 jaar met hem hebben gewerkt. Jawel, maar de sterkte van Liverpool was natuurlijk het feit dat ze heel weinig weggaven. En dat ze natuurlijk voorin een aantal virtuozen hadden die heel makkelijk scoorden. Maar het verdedigen, dat zegt iedere trainer, begint altijd voorin. En ze staken ook ontzettend veel werk in het druk zetten en het vastzetten van de tegenstander. En dat lukt op dit moment niet. En dan blijkt ook dat die verdediging toch wel kwetsbaar is. Hè? Nu is de linksback dan weer geblesseerd. Maar ook Virgil van Dijk maakt een hele onzekere indruk op dit moment. En misschien heeft dat ook wel wat te maken met die blessure die hij gehad heeft. Ja. Deze week ook 2 nieuwtjes op bestuurlijk vlak in Amsterdam. Edwin van der Sar heeft zijn contract verlengd tot 2025. Oude liep tot 2023. Joris, is dat terecht? Dat hij verlenging heeft? Ja, je kan dat van 2 kanten bekijken, denk ik. Met alle problemen die door zijn vingers zijn geglipt. Het is een heel moeilijke tijd voor hem geweest. En dat is niet allemaal even handig opgelost. Hè. Dat hele rijtje. Nouri, Promes, Onana, Haller, Overmars, al die zaken. We zullen er niet over uitweiden. Maar daartegenover kun je alle sportieve successen zetten die ook in zijn tijd zijn geboekt. Dus wat is wijsheid? Ik heb daar niet genoeg kijk op. En ik denk dat het op zich wel terecht is. Barbara? Nou, volgens mij is het volkomen terecht dat ze hem verlengen. Want er werd inderdaad... Wat ik niet snap, wist je, als opvolger van Overmars had ik het wel leuk gevonden dat Daphne Koster een kans had gekregen. Zeker met wat er gebeurd was. Had je als Ajax ook wel een statement kunnen maken. Dat je gewoon een technisch directeur, dus zowel over de man als de vrouw. En dan maak je Hamstra en Huntelaar assistenten of weet ik veel van haar. Of zoals je zet er iemand naast, zoals Van der Sar ooit is opgeleid. Maar dat Van der Sar verlengd wordt, zeker met wat er vorig jaar is gebeurd, lijkt me niet dat je nu ook Van der Sar dan niet gaat verlengen. Ja. Dus ik had het wel leuk gevonden als daar een ander... Of juist om die reden, toch, zou dat kunnen? Maar ja, dan om hoe die met de Overmars heeft gehandeld. Ja, om de cultuur binnen het bedrijf. Ja, nou ja, daar moeten ze zeker wat aan doen. Dus daar moet een heleboel aan gebeuren. Maar goed, uiteindelijk heeft Overmars die dingen gedaan en niet Van der Sar, volgens mij. Dus, maar die cultuur, maar ik mag toch hopen dat ze daar ook wat aan doen. En daar is de Raad van Commissarissen natuurlijk ook bij. Maar ik zie niet dat dat een reden is nu om Van der Sar niet te verlengen. Ja. Gert-Jan? Nou ja, de Raad van Commissarissen heeft besloten, want die gaan daarover, om de directeur te verlengen. En ze zullen wel gesprekken gevoerd hebben. En op een aantal onderdelen denk ik dat hij onvoldoende heeft gescoord. Ik vind ook dat hij heel matig is in de communicatie. Maar hij zal op een gegeven moment op bepaalde onderdelen ook voldoende hebben gescoord. En met een kleine voldoende net over is en ze verlengd hebben tot 2025. Ja. Maurits Hendricks, voormalig directeur van NOC-NSF, die komt in de Ajax-directie. Wordt verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, de vrouwen en de specialistische afdeling van de voetbalselecties. Ik heb geen idee wat dat betekent eigenlijk. Wat doe je dan als je verantwoordelijk bent voor de specialistische afdeling van de voetbalselecties? Nou ja, ik denk dat het spitsentrainer, conditietrainer, performance coach. Okay. Ik denk dat het daar nog iemand leiding aan moet geven en daar verantwoordelijk voor moet zijn ten aanzien van functioneringsgesprekken en dergelijke. Denk je dat dit iets voor hem is? Nou, ik ben altijd bang dat bij dit soort baantjes dat op een gegeven moment het overzicht kwijtraakt. Maurits Hendricks is natuurlijk niet een nobody, hè? En die mag ook graag in de publiciteit treden. En de vraag is of hij zijn ei kwijt kan in die functie. En misschien creëert hij dan wel iets waar niemand op zit te wachten. Ja, Barbara. Oh, dat zegt al genoeg. Je moet er heel erg over nadenken. Nou ja, ik moet er inderdaad over nadenken. Volgens mij is het een beetje dezelfde rol als hij bij NOC-NSF was. Maar daar was hij natuurlijk ook de baas van iedereen. En nu is hij dan de baas van de jeugd en de specialist. Dus ik vind het een beetje een vreemde. En ik vind het helemaal bijzonder dat hij dan ook de vrouwenvoetbal overziet. Want daar hebben ze volgens mij Daphne Koster voor. Maar daar zal hij dan, neem ik aan, mee gaan samenwerken. Dus neem ik aan in de ondersteuning. Ik ga er niet vanuit dat hij haar baas wordt. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Maar hij kan zeker wat. En hij heeft zo'n functie ook bij NOC-NSF. En misschien ook in het kader wel van wat jij zegt van de service is met een 6-min over. Dat ze denken, nou, daar stoppen we in die directie, stoppen wel een stevig iemand die ervaring op dat gebied heeft. Misschien is het vanuit die gedachte. Ja. Had jij het zien aankomen, Maurits Hendricks en Ajax, Joris? Nee, totaal niet. Maar misschien was er behoefte aan, ik citeer wat, organisatorische en bestuurlijke ervaring die met zich meebrengt. En misschien was dat wel de minnetjes die we net horen op het rapport van Edwin van der Sar of zo. Dat er gezocht is, hoe kunnen we dat invullen met een heel grote naam die al een stukje verder is in zijn carrière en die nu behoefte neemt met een... Misschien doet hij dat wel. Met een positie wat meer achter de schermen. Ajax is wel gigantisch gegroeid. Hè. Ze hebben ook zo'n voetbalacademie waarbij ze dat is nog een beetje door de corona ook een beetje op een laag pitje komen te staan. Hè. Maar ze willen ook graag uitbreiden naar het buitenland. Hè. Clinics geven, het Ajax-model verkopen. Wat ze in Ajax Cape Town al deden. Hè? Ja, daar zijn ze dus mee gestopt. Dus ze hebben nu gezegd, ze centraliseren het vanuit Amsterdam. En van daaruit zenden we dus coaches. Die worden dus opgeleid met de Ajax-filosofie. En dan kunnen clubs onze trainers inhuren. Dus het is wel een hele organisatie aan het worden. Hè. Je moet natuurlijk ook oppassen dat je daarin wel overzicht houdt. En dat er gewoon bestuurlijke mensen zijn die dat goed organiseren. Maar ik heb het gevoel dat hij dat niet gaat doen. Want hij wordt hoofd van de jeugdopleiding toch het paradepaard. Of tenminste hoofd van de jeugdopleiding. Wordt er de voetbalschool ook onder? De voetbalacademie noemen ze dat, geloof ik. Ja, oké. Okay. We zullen het er dan moeten uitvragen wat hij precies gaat doen. Maar We gaan naar PSV. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Bodo Glimt in de Europa League. En gisteren had het veel moeite met RKC. Pas in blessuretijd scoorde PSV dankzij een veelbesproken strafschop. Hans Mulder die kwam gevaarlijk in met een te hoog been en raakte vervolgens het hoofd van Xavi Simons. En dus concludeerde scheidsrechter Guzubayuk penalty. Gert-Jan van Beek, beginnen we bij jou. Terechte penalty of niet? Ja. Want? Te hoog been? Ja, te hoog been. Hij schot bijna. De jongen, zijn oog eruit. Daar staat altijd een overtreding. En een overtreding in de 16 is een penalty. Geen twijfel? Voor mij niet, nee. Barbara? Nee, het is een ongelukkig moment, zover een blessuretijd. Maar volgens mij, als hij in de 53ste minuut valt, dan heeft, denk ik, niemand het erover. Mm. Joris? Ja, het is bijna een gevaarlijk spel. Maar het is net wat Gert-Jan zegt. Het is net een overtreding doordat hij inderdaad net zijn hoofd raakt. En dat is misschien net wel heel slim van Simons. En dat is net het verschil tussen een heel grote topclub in Nederland en een wat kleinere club. Een afgedwongen, heel ongelukkige penalty, maar het was er wel in. Ja. Zullen we even vragen dan ook aan de doelman, aan Vaarsen en aan de aanvoerder, Michiel Kramer? Zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier gewoon een punt. Ik zou heel die VAR gewoon schorsen. En die scheids ook voor 3 weken. Nu is het weer goedmakertje van vorig jaar tegen Feyenoord. En nu moeten wij het maar weer accepteren. Wij zijn RKC. En wij moeten het allemaal laten gebeuren. Maar ja, wij zijn een kleine club. PSV is zogenaamd een grote club. Zo hebben ze niet vandaag gevoetbald. Dus al een paar weken niet. Maar het is gewoon heel zuur voor ons. Maar ja, wij gaan niet met rechterrug het stadion uit. En we gaan volgende week weer door. Ja, fase. En daarvoor Kramer, met dank aan ESPN. De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart, overigens naar aanleiding van deze uitlatingen. Gert-Jan, jij hebt bij Feyenoord gewerkt. Ooit gemerkt dat je voordeel hebt omdat je een topclub bent? Feyenoord was in die tijd geen topclub. Oh. Dus dat heb ik niet gemerkt. Dat ook uit in januari. Nee, dan kan het zijn dat je dus tegen een topclub speelde... en gemerkt heeft dat het bij de andere... Wat wel meespeelt, en dat heb ik gewoon gemerkt... dat als je in de Kuip speelde bij thuiswedstrijden... en dat publiek dat ging tekeer... dat scheiders daar niet ongevoelig voor zijn. En dat helpt wel mee. En dat is in de arena ook zo. Daar word je wel door beïnvloed. En spelers van Ajax heb je en ook van PSV... die kunnen altijd even verder gaan bij een scheidsrechter... bij de meeste scheiders. Bas Nuis is misschien een uitzondering... dan bij spelers van RKC, Volendam of Emmen. Ja, maar Joris, mag je dit dan zomaar zeggen als speler? Ja, voetbal is emotie, hoorde ik een wijs man net 20 minuten geleden hier zeggen. Niet te zwaar aan tillen, denk ik. Nee, het is niet slim, maar ik bedoel doodschoppen. Weet je, en dat is allemaal veel erger. Het is niet handig en ze moeten denk ik even zeggen... nou, dat gaan we voortaan niet meer zo zeggen. De hele farm moet geschorst worden in de emotie. Misschien, ik hield er nooit zo van toen ik nog langs de lijn stond... dat een persvoorlegger zei, je mag even een speler na afloop niet spreken... in emotie, omdat je dit soort uitspraken dan krijgt. Misschien, en dat is eigenlijk dan ook wat leuke van de persvoorlichter... dat hij gewoon die jongen voor camera heeft gezet. Dan krijg je dit soort uitspraken. Het is niet handig, maar ik vind vooral echt overtredingen... waar je iemand helemaal kapot schopt, daar moeten we keihard tegenop. Ja. Overigens, in Duitsland krijg je een hele vette boete. Hè? Ik heb er zelf een gehad van €4.000. Als je dit doet? Als je wat zegt over een scheidsrechtelijke beslissing en over een scheidsrechter. Ik zei op een gegeven moment een keer. Maar dat ging niet eens over de scheidsrechter. Maar zo interpreteerde de strafcommissie dat. We hadden verloren van Freiburg. En Strijk was trainer. En die stond als een dolle. Stond hij de hele wedstrijd langs de lijn tekeer te gaan tegen de scheidsrechter. Schopte ballen weg. En ja, iedereen had het al geaccepteerd. Want dat doet hij altijd, zeiden ze. Maar ik vond dat maar raar. Dus ik denk, wat gebeurt hier allemaal? En op een gegeven moment verloren wij 2-1. En toen zei ik, ja, het is lastig winnen. Tegen 12 man. Toen dachten zij dat ik daarmee de scheidsrechter bedoelde. Dus ik kreeg een boete van €4.000. Maar Klopp heeft in de Bundesliga op een gegeven moment ook uitlatingen langs lijnen zo. Die kreeg op een gegeven moment een boete van €15.000. En die maakte ook dus aanmerkingen op de leiding. Maar dat vind ik ook soms wel, dat vond ik toen ik vroeg langs de kant, ook wel soms heel irritant. En bepaalde trainers deden dat natuurlijk meer dan anderen. De hele tijd maar zo'n vierde official beïnvloeden. Ja. De hele tijd tegen scheid. Dan dacht ik op een gegeven moment ook, gaan we gewoon zitten als trainer. We gaan het nieuws, ik wil even zeggen, want zometeen gaan we erover doorpraten. Dat ik wel heb geleerd dat als je ernstige hoofdpijn hebt, dat je dan met je hand ergens op je borst moet drukken. Want dan is het ineens over. Zag ik gisteren in die skimmetje in één keer bij Savi Simons. Klopt. Was dat. Dank je wel. Heb je gezien of niet? Moet ook verboden worden, Svalbus. NPO Radio 1. 22:30. Christian Bonenbakker is hier met het NOS Journaal. De ouderenzorg steunt het integraal zorgakkoord nog niet. Branchevereniging Actis wil eerst meer garanties van zorgverzekeraars... dat er kan worden geïnvesteerd in arbeidsvoorwaarden, scholing... en het verlichten van de werkdruk. De beroepsvereniging van verpleegkundigen, VNVN, steunt het akkoord wel. De democratische rechtsstaat moet compromisloos en vastberaden worden beschermd. Dat zei minister Jesselgus in de HJ schoollezing. Ze keerde zich tegen religieuze intolerantie en tegen het wokisme... die volgens haar de vrijheid van meningsuiting onder druk zette. De moeder van de baby die in Ter Apel overleed... wil het sectierapport in handen krijgen. Het OM wil het niet vrijgeven. Er zou geen sprake zijn geweest van een strafbaar feit. Advocaat Richard Korver, die de moeder bijstaat... noemt de opstelling van het OM volkomen krankzinnig. En de film Narcosis, met in de hoofdrollen Fetja Van Huet en Tekla Reuten... is dit jaar de Nederlandse Oscar-inzending. De film gaat over een gezin dat ontwricht raakt... als de vader tijdens een duik verdwijnt. Van Huet speelde ook in de film Karakter, die in 1998 een Oscar won. Langs de lijn en omsteken. 25 minuten te gaan nog in ons wekelijkse sportforum. Met hier in de studio oprichter en hoofdredacteur van sportmagazine Helden. Barbara Barend, oud-trainer en analist Gert-Jan Verbeek. En Joris van den Berg, wieler en atletiek commentator bij de NOS. Ja, er gebeurde heel veel aan het einde van de wedstrijd van PSV tegen Rode JC. Daar werd ik heel veel, of RKC, werd ik heel veel gezegd. Nou, daar wordt dus nog naar gekeken wat er nou gezegd is... en of daar een straf op moet volgen. Savio, de PSV'er, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien... die nog een klap uitdeelt aan Vaarsen. Dat heeft de scheidsrechter dan weer niet gezien. Dat is dan wel weer op televisiebeelden te zien. De kans bestaat dat de KNVB daar ook nog naar gaat kijken. Is dat terecht of moeten we gewoon er maar vanuit gaan dat de scheidsrechter het niet gezien heeft en dan moet het maar zo laten? Als je iemand een klap geeft? Ja. Nou, dat lijkt me als je een klap geeft en het staat op beeld dat je daar wel wat aan moet doen. Maar als je een scheidsrechter hebt en je hebt 2 assistenten, 3 assistenten en een VAR, je hebt het niet geconstateerd, dan moet het na afloop bij de KNVB ook gewoon nog bekeken worden en bestraft worden? Ja, vind ik wel. Lijkt me wel. Ja. Ja, maar dat is ook de volgorde. Ja. Zo is het altijd. Hè. De varkens niet zalig maken en dan zeggen van die heeft het niet geconstateerd, dus dan doen we niks. Ze gaan een onderzoek instellen. En dan gaan ze ook die vaarbeelden gaan ze bekijken. Ja, en wat voor straf zou er dan op moeten staan? Ik denk niks. Het was wat duwen en trekken. Ik vind het geen slaan. In zo'n opstootje was een keeper ook heel driftig tekeer gaat. Probeer je te sussen. Je probeert mensen uit elkaar te halen. Ik kan daar in de beste val geen slaande beweging in ontdekken. Goed, dan hebben we alle opstootjes van het afgelopen weekend besproken. Nou, nog één ding. Oh. Heb je toen die 4000 euro nog teruggekregen? Is dat geseponeerd toen? Nee. Dat moet je gewoon betalen. Joh. Ja. En het was spraakverwarring. Ja. Je kunt in beroep gaan, maar de bereid je bij de Duitsers niet zoveel mee. Verschrikkelijk. Nu hebben we echt alle opstootjes besproken. PSV heeft het lastig de laatste tijd. Nederlaag tegen Twente. Daarvoor uitgeschakeld door Rangers in de playoffs. Nou, dat werd net ook al genoemd. Het is toch ook geen wereldploeg bleek tegen Ajax. Gert-Jan, wat moet Ruud van Nistelrooy, beginnend trainer, nu doen om de boel weer op de rit te krijgen? Nou ja, je ziet gebeuren wat niet alleen bij een beginnende trainer gebeurt, maar ook bij ervaren trainers, want dat is mij ook overkomen, is dat je op een gegeven moment te veel in de emotie schiet. Dan maak je verkeerde beslissingen, je zegt domme dingen. Je geeft te agressief antwoorden of te agressieve antwoorden. Bij de persconferentie bedoel je dan voor het duel met RKC waar Van Nistelrooy ja, of na de wedstrijd. Ja. En dan voel je je aangevallen en ga je in de verdediging. Dat moet hij ook doorheen. Laten we even luisteren naar wat hij zei. Dus voor dat duel met RKC. Ja, het wordt een hele, hele lastige en moeilijke wedstrijd. Dus, niet per se prettig dus om een club van een misschien iets kleiner kaliber te treffen, laat ik het zo zeggen. Welke spelers van RKC vind jij dan dat prettig is om tegen te komen te staan? Nou ja, RKC doet het goed dit seizoen. Ja. Maar het is toch wel degelijk zo dat RKC... Maar welke spelers... Wat is het team dan van RKC? Het team, er lopen er ook zeker goede spelers. Welke dan? Doet het goed. Jozefsson doet het goed. Ja, inderdaad. Nou, dan weet je gewoon. Dan doe je RKC, zet je weg als... Nou, dat is een makkie, maar dat is gewoon een ervaren. Dat is gewoon een goede ploeg. Dit bedoel jij, Gert-Jan? Je hoort hier emotie. Hij zit in emotie. Ja, hij daagt natuurlijk de verslaggever. Hij neemt de rol van de verslaggever over. Ja, wat wil jij nou? Wat wil je me nou vertellen? En dat krijgt hij terugbetaald. Hè? Want dan gaan ze straks hun vragen erop aanpassen. Hè? Maar journalisten zijn natuurlijk ook niet van vandaag. Hè? Die hebben daar ook ervaring in. En dat ga je nooit winnen. Wat hoor jij hier aan Ruud van Nistelrooy, Barbara? Nou, een groot verschil met na de uitschakeling tegen Rangers. Toen vond ik hem heel goed. Ik vond ook Giovanni van Bronckhorst. Afgelopen woensdag was de beste man aan Rangers kant. In de persconferentie in de afloop. Hoe hij fantastisch dat uitlegde. En hoe hij een vergelijking maakte naar zijn eigen Europa Cup wedstrijd. Hoe hij toen dik op zijn broek kreeg. Volgens mij was het tegen Juventus. En hij stond heel goed en waardig de pers te woord. Maar het verschil tussen Van Nistelrooy na de uitschakeling tegen Rangers en nu... Ja, dan merk je gewoon dat hij heel erg onder druk staat. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want ik vond het heel leuk en vind het heel leuk dat Van Nistelrooy trainer is. Ik heb daar ook veel vertrouwen in. En zeker ook na die uitschakeling tegen Rangers. Hoe hij echt als een gentleman de pers te woord staat. Nou Gert-Jan, je weet dat ook onderdeel van is. Hè? Jij zegt, journalisten zijn er dan op uit. Het zegt ook, denk ik, iets over hoe hij zich voelt. En dat is jammer. Dat is jammer. Want journalisten zoeken ook naar een zwakke plek. Want die willen natuurlijk ook spraakmakende krantenkoppen. Hè? Dat hoor je net van Klop. Klop is daar, die past daar voorop. En je moet er dus niet intrappen. En ja, dat is niet altijd makkelijk. Na de wedstrijd kwam Van Nistelrooy er overigens nog op terug. Nou ja, ik zag mezelf terug en ik dacht, nou, ik weet niet of ik daarop lijk eigenlijk. Maar ja, goed, het is gebeurd. Maar goed, ik vond wel goed om een keer te zeggen... Dat je niet een team zoals RKC en de spelers van RKC... Die moet je niet zomaar wegzetten als een stel amateurs. Maar dit doet hij dan weer veel beter. Hè? En dat is hoe hij zich gewoon moet opstellen. En hij moet lekker daar aan zijn team gaan werken. En niet dit soort akkefietjes met journalisten. Dat heeft hij helemaal niet nodig. Ja, is hij veel Joris, te groot voor. Joris? Ja, maar Gert-Jan had het net over een wereld van verschil. 1 doelpuntje. Stel je nou eens voor dat dit toch 0-0 was gebleven. Zou hij er dan ook op zijn teruggekomen? Nou? Dat denk ik niet. Ik denk het wel, want hij heeft zich van tevoren voorgenomen. Nee, maar dan had het hier niet meer over gegaan. Dan was het alleen nog maar over het verlies gegaan. Precies, ja. Ook de vragen. Maar hij heeft zich wel voorgenomen en gedacht, dit hoort niet bij mij om zo met de pers te praten. Daar heeft hij wel over. Dus hij wilde wel die kans krijgen. Of het is er maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Dit is weer typisch Brabants. Want dit zul je een Ajax-ziet nooit horen zeggen. RKC, ja, het wordt wel een lastige wedstrijd. En dat geeft wel het verschil tussen Ajax en PSV. Ja, sorry jongens, PSV wil wedijveren om het kampioenschap bij Ajax. En dan zeg je als trainer van PSV, zeg je dit. Ja, het wordt wel een lastige wedstrijd. Kom op zeg. Kijk wat er op veld staat. Wat is het waard? En dan mag RKC toch geen probleem zijn. Als jij wil meedoen om het kampioenschap, dan mag deze wedstrijd toch geen probleem zijn. Maar dan zeg je dat de journalist dus een goede vraag stelde. En gelijk ja, natuurlijk was dat een goede vraag. Ja. Je moet het er gewoon uitstralen. Hij moet dat uitstralen. Tuurlijk. Gewoon, ja. Hij heeft er dus geen vertrouwen in. Ja. En dat horen de spelers ook. Nou, ja. Jongens, dat was knap lastig tegen RKC. Had hij ook goed gezien eigenlijk wel. Ik wil het knap lastig. Joris, jij wilde het over Feyenoord hebben. Gaan we nu doen. Twee gezichten. Door de week is die tik van Lazio. Die je hebt gezien samen met je vriend Alex op de bank. Klopt. In de Europa League biertje, borrelnootje. In Rome 4-2 gisteravond. Ik vond ze eigenlijk die 3-0 Sparta. Ik vond ze eigenlijk bij Vlagen wel goed voetbal eigenlijk. Nou, bij Vlagen, je zegt het ook. Het was bij Vlagen heel goed. Het was en het is rommelig. En het is totaal nog geen eenheid. Maar heel af en toe zie je wel dingen die Slot zo bedoeld heeft. Speels eigenlijk, een beetje ook. Soms wel. Ja. Maar ook soms ook heel slordig. Ook passing en heel veel egoïsme zit er nog in de aanval. Ja, dat moet er allemaal uit. Je kunt toch Sparta niet vergelijken met Lazio? Nee, dat is precies wat ik net ook zei. En, Welke spelers van Sparta vind je dan eigenlijk niet? Nee, het was gisteren wel zichtbaar. Hij is nog aan het bouwen, Slot, denk ik. En heel af en toe zie je het. Maar ik ben een uiterst kritische Feyenoord-kijker. En de club zit in mijn hart. Maar 3-0, ik heb één heel mooi doelpunt gezien. Maar aan het einde denk ik ook, wat heb ik nou eigenlijk net gezien? En het was bij Vlagen wel leuk, maar het was echt niet fenomenaal. Of jij hebt de hele wedstrijd waarschijnlijk gezien. Ik heb alleen de samenvatting gezien. Heerlijk zitten kijken, ja. Ja, toch wel? Ja. Okay. Ja, maar ik vind het leuk om naar die club te kijken. En een volle Kuip, dat vind ik mooi. Ja. Toch, Gert-Jan, heb je wel de indruk dat er langzaam Slot erin slijpt? Daar heb ik alle vertrouwen in. Slot is een bouwer. Is een trainer die een hele duidelijke visie heeft. En die moet overbrengen op spelers. Dat ging verleden jaar wat sneller. Want dan had hij ook veel meer Nederlandstalige jongens. Die ook al wat langer met elkaar voetbalden. Die zijn allemaal weggevallen. Hij heeft nu een 12, 13 man die opnieuw moet inpassen. Waarvan hij nog niet precies weet wat ze wel en wat ze niet kunnen. En die moet hij dus bestoken. Die moet leren door zijn ogen naar een wedstrijd te kijken. En op die manier te leren voetballen, die jongens. En dat heeft even wat meer tijd nodig als verleden jaar. En ja, vergeet niet dat verleden jaar natuurlijk hij ook het mazzel heeft gehad dat ze tegen die, was die ploeg ook alweer helemaal eind augustus lagen ze er al bijna uit. Dus daar had het ook even tijd nodig. Maar het Feyenoord heeft het geluk dat het niet ten koste gaat van veel punten. Hè. Ze halen wel hun punten en een heel acceptabel niveau. Hm. Barbara, zondag PSV Feyenoord? Ja. Wat verwacht je daarvan? Ik denk dat op dit moment Feyenoord de betere papieren heeft. En misschien is dit heel raar wat ik zeg, maar tegen Lazio, soms heb ik ook wel het gevoel dat juist zo'n Feyenoord, dat je dat ineens, ja, dat klinkt vreemd, maar kan overkomen. En dan sta je ineens voordat je het weet zo dik achter. Soms denk ik dat het nog wel lekker is dan dat je weer op een laffe manier verliest. Want het is even helder. Maar ik vind Feyenoord helemaal niet zo heel slecht voetbal. Ik vond dat ze het vorig jaar goed gedaan hebben. Ik vind daar dus juist ook wel met Slot een lijn in zitten. Nou ja, en ik hoef niet te herhalen wat Gert-Jan net heeft verteld. En wat ze allemaal kwijt zijn geraakt. En helaas heeft PSV, want ik zeg echt helaas. Want ik vind het leuk dat Van Nistelrooy daar trainer is geworden. Maar die hebben het gewoon moeilijk. En die, ik denk dat die ook Feyenoord nu vrezen wat op bezoek komt. Ja. Ik denk niet dat ze daarnaar uitkijken. Maar Joris, soms is het dus goed eigenlijk, hoor ik Barbara zeggen, om gewoon één keer goed op je plaat te gaan. En vanaf daar dan weer langzaam op te krabbelen en er misschien wel beter van te worden. Zou dat tegen PSV al kunnen? Beter worden en winnen tegen PSV? Nu al de stijgende lijn. Als je Sparta, je moet Sparta inderdaad niet vergelijken met Lazio, maar die stijgende lijn door. PSV ook niet. Nee, maar ik vond Feyenoord wel leuk spelen tegen Sparta. Natuurlijk, het is een heel ander niveau. Maar als we kijken naar hoe PSV heeft gevoetbald en Feyenoord speelde gewoon leuk tegen Sparta. Ja, maar kijk, als iets een incident, helaas joh, dat kan een incident zijn. Hè? Dus de eerste keer dat ze echt door de mand vallen. Ja. Bij PSV is al vaker door de mand gevallen. Hè? Die hadden eigenlijk tegen Monaco er al uit kunnen liggen. Hè? Dus dat is geen incident meer. Die hebben het gewoon nog niet op de rit. Dat kun je van Feyenoord niet zeggen. Hè? Die zijn weliswaar zoekende, maar halen heel acceptabel voetbal. Vind alleen dat ook? Tegen Lazio, tegen een hele ervaren ploeg, tegen een eerste half uur aanlopen, waarin ook echt alles misgaat wat mis kan gaan. Ja, en dat wordt ook meteen afgestraft. Hè? Want soms heel was gelukkig. Verschrikkelijk. Ja. Ja, maar dat gevoel had ik inderdaad dus bij Feyenoord. Ja, verwoordt het nog iets beter. Maar dat gevoel had ik bij Feyenoord. Maar niet omdat het totaal mis is of zo. Of dat ze het helemaal niet kunnen. Want het is geen wonderploeg en geen wereldploeg. Maar er zit wel met Slot, denk ik, een hele goede trainer. Die wil voortzetten wat hij vorig jaar heeft gedaan. Alleen ja, moeten wat nieuwe spelers erop inpassen. Ja. We hadden het er aan het begin van de uitzending al even over. Andries Jonker die boekte vorige week zijn eerste succes als bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen. 1-0 overwinning op IJsland en dus werd een WK-ticket veiliggesteld. Ik ben zelf heel erg blij. Maar dit team, vanaf dag 1, die willen alleen maar kwalificeren. Die willen die WK. En ik denk dat er in dit team ook heel veel zit. Alleen er moet wel wat tijd nodig. Die was er nu niet. Ja, Joris, jij weer op de bank met een biertje en Alex. We kennen het verhaal inmiddels. Nee, ik heb niet gekeken. Oh, je hebt niet gekeken. Nee. Nee. Waarom niet? Er was iets anders. En ik kijk ook niet graag vrouwenvoetbal. Waarom niet? Omdat ik het niet interessant vind. Barbara, jij hebt het gezien? Nee, maar vind ik best opmerkelijk. Oh, dat kan. Toch? Hoezo? Nee hoor, ik vind het niet opmerkelijk. Nee, maar je kijkt het Nederlands elftal vrouwen. Je hebt ook de hele EK niet gekeken. Ik heb één wedstrijd gekeken, Frankrijk tegen Nederland. Toen ze, dat was een halve finale of zo. Die heb ik gezien. Dit jaar? Nee, ja, Nederland heeft de halve finale niet gehaald. Nee, of kwartfinale was dat. Frankrijk-Nederland heb ik gezien. Op het EK. Okay. Ja. En Barbara, hoe vond je dat Nederland speelde? Nou, ik vind Nederland nog steeds niet heel goed. Maar tegen IJsland, er was maar één ploeg die voetbalde. IJsland viel mij wel tegen ook. En met hoeveel keer ze op de lat en op de paal hebben geschoten. Maar Nederland heeft een aantal hele goede spelers. En ik ben vooral blij dat ze gekwalificeerd zijn. Maar ik was nog steeds geen fantastische wedstrijd, nee. Ze hebben in het verleden wel beter gevoetbald. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel voor Andries. Een do-or-die wedstrijd was het dan, Gert-Jan. Zag jij de hand van Andries Jonker al in het elftal? Nou, er waren wel wat, ook in de selectie van spelers, heeft hij natuurlijk wel zijn eigen stempel er wat op weten te drukken. Maar het gaat mij wat te ver om nou te zeggen, de hand van Andries. Hij zegt zelf ook al, hè, dat hij er wat meer tijd nodig heeft. Er was weinig tijd, dus hij heeft wel wat kleine dingen veranderd. En het gaat met name, denk ik, met de omgang. Hè. De spelers waren heel ongelukkig met de omgang van Pearsons met hun. Waardoor ze ook de opdracht die ze meekregen, daar hadden ze ook niet al het vertrouwen erin. En dat hebben ze schijnbaar ook niet duidelijk uitgesproken tegenover Pearsons. Nou, daar hebben ze het over gehad met Andries. Die staat daarvoor open om daar de discussie daarover aan te gaan. Dus dat zal ongetwijfeld een positieve uitwerking hebben gehad. En daardoor hebben ze deze wedstrijd bij Hangenburgen overwonnen. Het was wel dat ik de fout maakte door te beginnen bij de vrouwen. Om 9:00 dacht ik toch even, ik schakel even naar Paris Saint-Germain Juventus. Ja, dat moet je dus niet doen. Ik ben wel weer teruggegaan naar het vrouwenvoetbal. Waarom moet je dat niet doen? Waarom moet je dat niet doen? Nou, ik weet niet of je de eerste half uur van Paris Saint-Germain hebt gezien. Ja, dat, dan ben ik het met jou eens. Dan is het niet leuk om te kijken naar de vrouw. Maar als je puur naar die wedstrijd kijkt en dat vergelijkt met hoe het gaat en de stijgende lijn die de vrouwen te pakken hebben in de afgelopen 5 tot 10 jaar. Dat is fantastisch. Maar datzelfde is met een tennispartij. Hè. Als je de Wimbledon finale ziet, vrouwen of mannen. En je ziet eerst de vrouw en je gaat dan naar de mannen kijken. Ja, dan kijk ik toch liever naar de mannen. Laten we nog even luisteren naar Jonker, die zich op de trainer ook liet gelden. Training is begonnen. Trainer. Ik heb nu 6 ballen verkeerd. Zo moeilijk is het toch niet? Kom aan, je moet het wel willen. En ik denk dat je het kan. Je moet het wel willen, roept hij. En ik denk dat je het kan, zegt hij erachteraan. Hij eindigt in ieder geval wel positief. Toch? Ja, maar het is ook wat als je het niet wil. Het ballenbal. Het moet willig achterschopt. Ja, maar toch, dit is wel de andere aanpak, toch? Ja, ik ken de aanpak van Parsons niet. Jawel, zeker. Maar jongens, weet je, ik bedoel, het is nu 1 wedstrijd geweest. Het klikte niet tussen Parsons en het team. Parsons had natuurlijk ook de ondankbare taak eigenlijk naast Sarina Wiegman om door te selecteren. Dat deed hij half, deed hij niet. Hij had eerst nog een gecombineerde baan. Hij was en nog coach in Amerika en coach van het nationale team. Hele rare keuze van de KNVB, vond ik dat. Dus ja, uiteindelijk zal ook Andries dit jaar zal nieuwe spelers moeten gaan inpassen. En hij had nog niet zoveel veranderd. Hè? En hij zou bijvoorbeeld zo'n Esme Brugs, wat gewoon een verademing is, die moet gewoon basisspeelster worden. Hij moet wat keuzes durven maken om speelsters die jarenlang het elftal hebben gedragen, om die niet meer op te stellen. Dus hij zal ook wel nog wel aan de bak moeten met deze ploeg. En om dit soort dingetjes dan uit te halen tegenover Parsons, die wat wellicht wat lief was, dat vind ik dan ook wel makkelijk. Maar hoe kijk je er dan tegenaan want jij wil graag bij een vrouwelijke technisch directeur bij Ajax hebben. Hoe kijk je dan tegenaan dat ze een man hebben gekozen om bondscoach te worden bij de vrouwen? Terwijl er ook genoeg vrouwen zijn die op dit moment ook het papiertje hebben. Nou ja, dat vind ik een hele goeie. Dat vind ik heel vreemd. En ik vind zeker dat je dat moet willen als KNVB anno 2022. Dat je daar dat op het EK waren ook de beste coaches waren vrouwen bij het EK vrouwenvoetbal. Dus ik vind het bijzonder dat die blijkbaar niet voorradig waren. En dat ik heb begrepen dat daar ook niet mee gesproken is. En dan zeker. Dat is dan toch al raar dat ze daar niet mee gesproken hebben. Ja. Dat je daar op een gegeven moment afvalt. Ik kies voor Andries Jonker. Want ik zeg niks over. Nee, maar het zegt niets over Andries. Nee. Dat, maar precies. Maar ik vind dat ook vreemd. Hesterina de Reus is bijvoorbeeld een speelster die al een paar keer bondscoach is geweest in andere landen. En ook met de jeugdelftal het goed heeft gedaan. Jessica Thorny, nou denk ik, dat was de assistent van Parsons. Dat misschien ook wel niet heel handig was geweest om die Volgens mij wilde die zelf niet. Jessica Thorny. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Want die is natuurlijk onderdeel geweest van zeg maar de malaise deze zomer. Dus misschien is dat niet goed geweest. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen dat Andries Jonker 19 jaar geleden heeft hij een half jaar voor het laatst dames getraind. Hij is wel altijd positief geweest. Heb jij niet ooit een uitspraak gedaan dat het zonde was van het gras, of niet? Ja, dat ja. Nee, oké. Okay. Maar dat moet wel in de volle context worden. Nee, maar zeg maar. Dat staat mij nog bij. Ik was toen trainer van AZ. En er was in de dames van AZ hadden zich geplaatst voor de Champions League. Ja. Dus die moeten dan verplicht trainen in het stadion. Ja. En de tegenstander moet ook verplicht trainen in het stadion van AZ. En wij hadden die donderdag ook een wedstrijd. En dat kon het gras allemaal niet aan. Dus er moest. Dus je was serieus bezorgd om het gras, dat het niet aankon? Nee, in ieder geval werd mijn training werd gecanceld. Ja. Dus jij gaat dan maar op je trainingsveld en dan praat je over AZ1, mannen. Ja, waar op een gegeven moment nog wel 17.000 mensen op de tribune zitten. Er zaten bij die wedstrijd, die Champions League wedstrijd tegen Olympique Lyon was het geloof ik, zaten 55 man op de tribune. Alleen de ouders van die speelsters die waren er. En ze verloren geloof ik met 11-0 of zoiets. Ja, en daarvoor mochten wij onze voorbereiding niet doen. Ja, dat vond ik onacceptabel. En daar heb ik in de pers ook wat van gezegd. Maar hoezo haalde je dit aan, Barbara? Nou, waarom ik het aanhaalde is dat... Andries Jonker, ja, dat is een goeie. Ik zal het uitleggen. Andries Jonker is wel altijd betrokken geweest en begaan. Voor zover ik weet. Want ik weet dat Andries Jonker heel vaak bij vrouwenvoetbal is genoemd. Dat bedoel ik meer. Dus het is niet... Soms hoor je wel eens trainers die het zien als opstappen. Ik wil het als mijn eerste baan. Want daarna, dat hebben in het verleden een aantal coaches gehad. Nee, dat zeg ik niet bij jou. Ik was hoofdtrainer bij Heerenveen en ik was voor een damesteam bij Heerenveen. De nieuw opgestarte Eredivisie Vrouwen. Heel goed. Moeten we doen. Heel goed. Vechten nee, met maar goed, en je weet hoe moeilijk dat is met Riemer. Ja, maar volgens mij uiteindelijk wilde Riemer toen ook wel. Kijk, ja, hij zei als die vrouwen willen voetballen, dan moeten we die vrouwen ook laten voetballen, toch? Dat is Riemer. Nee, maar daarom is het goed dat ik het even dat het nu verhelderd is. Het is niet dat jij dus het vrouwenvoetbal niet om aan te zien vond. Jij vond het dus op dat moment niet goed voor het gas. Nee, maar ik wil even aangeven dat soms worden er rare keuzes gemaakt. Dat er een man voor de groep komt die niks met het vrouwenvoetbal heeft. Heeft Andries er wel wat mee? Maar ik ben het helemaal met Gert-Jan eens. Ik had moeite gedaan om een goede vrouwencoach te halen. En de topteams in de wereld hebben ook bijna allemaal vrouwen als coachen. Of een echte topmannencoach dan. Ja. En dat, ja, met alle respect voor Andries, dat is hij niet. Ja. Door naar de US Open. Your 2022 US Open men's champion, Carlos Alcaraz. It's crazy for me, you know. I've never thought that I was going to achieve something like that at 19 years old. Ja, 19 jaar. Alcaraz won vannacht de US Open. Hij wordt natuurlijk vergeleken met Rafael Nadal, die 22 Grand Slam toernooien heeft gewonnen en ook op jonge leeftijd zijn eerste Grand Slam titel veroverde. Nadal was bij het veroveren van zijn eerste Grand Slam titel in 2005 wel een paar maanden jonger dan Alcaraz. Die wel de jongste nummer 1 van de wereld is, trouwens. Wat denk jij, Joris? Gouden toekomst voor deze jongen? Dat is nu heel moeilijk te zeggen, natuurlijk. Het gaat in de tennis omdat ook hij pas 19 is, bedoel je? Ja, het gaat in de tennis ook heel hard, hè? Ja. Met gevestigde namen en zo. Want er is, in die tijd dat Nadal 19 was, is er wat dat betreft wel. Toen stak hij er eigenlijk meer bovenuit dan Alcaraz. Dat is precies wat ik bedoel. En bij hem kon je het duidelijker zeggen van deze staat voor heel lang. En bij de man die nu de US Open gewonnen heeft, de jonge man, moet je het inderdaad nog maar zien. Maar voor hetzelfde geld staat hij er 15 jaar. Maar vertegenwoordigt hij eigenlijk wel de nieuwe generatie? Denk je dat? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Nou, dat de Djokovic vertegenwoordigt nog eigenlijk in mijn beeld de oude generatie met Federer en Nadal en dat soort jongens. En dit is een jongen van 19. Nou, maar hij is ook exceptioneel, hè? Dus nee, ik denk het niet. Nee? Je hoort gewoon bij deze generatie waar. Hij is een voorloper dan van een nieuwe generatie. Een voorloper, bedoel jij? Ja. Ja. Ja. Djokovic mag trouwens wel meedoen aan de Australian Open, hè? Na al die verwisselen. Hij mag. Ja, had je niet meegekregen nog? Nee. Ja. Is dat een terechte beslissing? Vorig jaar toch niet? Nee, vanwege corona toen, hè? Ja. Oh, maar dat is nu... Was dit jaar nog. Ja, dat is dit jaar nog. Ja, ik denk dat Australië is helemaal groen nu, heb ik begrepen. Door alle wielrenners natuurlijk, waar ik meer over lees. Dus ik denk dat zelfs Djokovic nu het land in mag. Ja, kan je nagaan. Ja. Terecht, Gert-Jan? Maar terecht dat hij het land in mag? Ja, en dat hij mee mag doen nu. Als hij corona-vrij is, ja toch? Ja. Ja. En maar hij is niet gevaccineerd en zo, daar gaat het om. Daar gaat het eigenlijk om, dat was eerder. Dat maakt toch niet uit, als je het niet hebt. Dan, exact. Ja. Barbara, Joris zei net, we moeten het nog gaan zien bij Alcaraz. Ja, nee, kijk, volgens mij het enige gevaar wat je hebt, hè, als ik dan kijk, bijvoorbeeld, we hebben Martin Verkerk gehad, die dan ooit een finale heeft. Goh, maar goed, dan kan je het mentaal aan, hè? Want, Martin Verkerk. Dat is volgens mij het belangrijkste. Maar qua tennis is hij volgens mij fantastisch. En zie ik hem echt wel de komende jaren. Het is zo'n groot talent ook. Ik zie hem de komende jaren domineren. In dat opzicht een nieuwe Nadal. Maar wat Nadal ongelooflijk goed maakt, is dat mentale. En dat kunnen we op dit moment niet voorspellen. Of hij mentaal zo sterk is. Maar hij heeft het wel in zich om de nieuwe Nadal te worden. En nou ja, misschien is dat ook raar. Maar ik zie niet zo heel snel bij dat soort Spanjaarden dat die heel erg het hoofd op hol krijgen. Maar volgens mij is hij wel eentje van de komende jaren. Dat voel ik en bij de vrouwen dan? Want Swiatek die is ook pas 21. Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat dat een nieuwe generatie is, Joris? Of is dat ook in jouw ogen iets te vroeg? Ik vind het vrouwentennis heel moeilijk te voorspellen. Met allemaal namen de laatste jaren. Die dat wisselt veel, ja, hè? Dat is heel, heel wisselend. Met name bij de vrouw is de mentale belasting schijnbaar zeer hoog. Want er zijn heel veel die inderdaad vroeg afhaken. Ja, ook en die dat gewoon stoppen met tennis. En zelfs Serena Williams is nu gestopt. Hè? Ja. Ja, maar volgens mij, dat is helemaal waarbij de vrouwen is het dat ze het mentaal heel zwaar krijgen. Dat ze de eenzaamheid of zo'n Osaka of echt mentale problemen. Wat ik meer bedoel bij de mannen, Verkerk. Ja, die nam het misschien op een gegeven moment niet meer zo nauw. Die ging een beetje niet meer zo'n professionele leven. Dat weet je ook, sommige voetballers. Volgens mij was het Soleimani die toen bij Heerenveen zo goed was. Wat een groot talent. Maar dan uiteindelijk het waarmaken, dat is meer dan alleen een groot talent zijn. Dan is het ook hoe gedraag je je buitenveld. Hoe graag wil je, hè? Wil je die bal zo goed spelen? Dat is meer wat ik bedoel. Bij de mannen ligt dat gevaar op de loer. Vrouwen zijn überhaupt in de topsport, hebben het over het algemeen zwaarder. Zijn vaak eenzamer, er gaan minder vaak partners. Er zijn minder mannen bereid zijn om alles op te geven om met hun vrouw mee te reizen. Veel voetbalvrouwen zitten ook alleen. Dat heeft Merel van Dongen ook aangegeven. We zien dat heel veel speelsters van het vrouwenelftal zijn daar ook open over. Die vinden het die topsport heel zwaar en heel eenzaam. En bij de mannen speelt het veel minder, want bijna alle mannen. Nou, we zien ze bij Federer, bij Djokovic. Alle vrouwen zitten, kinderen reizen mee, au pairs, nannies. Dus dit is een andere mentale vraagstuk wat ik bij mannen heb dan bij vrouwen. En het is ook wel een kwestie van fit blijven. Hè? Want het is natuurlijk een seizoen wat ze voor de kiezer krijgen, waar ze moeten aan voldoen om de nummer 1 te blijven. Nou ja, dat is Nadal natuurlijk ook ongelooflijk. Ja, nou ja. Ongelooflijk. Dat zijn supertalenten. Hè? Ja, ook fitheid, ja. We gaan de laatste 50 seconden in van dit sportforum. Dan gaan we langzaam richting het oog. Joris, wat ga je voor leuk doen komende week? Oh, dat is een goede vraag. Ik ga naar Feyenoord kijken, denk ik. Je gaat naar Feyenoord kijken, donderdag. Ja, spannend. Ja. Barbara, ga je voor leuk doen? Jij gaat morgen naar Liverpool? Ik ga niet naar Liverpool. Ik blijf thuis. Maar ik ga donderdag naar Egypte. Want ik heb een bruiloft dit weekend. En ik ben net met Mido uit Apple of ik hem nog ga zien. Die heb ik zo lang niet kijk gezien. Eens aan. En jij, Gert-Jan? De hele week voetbal kijken s'avonds. En ik mag zaterdagavond weer bij ESPN aansluiten. Dus, kijk. Nou, hartstikke mooi. Wat ga jij doen? Wij gaan morgenavond om 9 uur Liverpool-Ajax kijken. Kijk aan. Ja. Zullen we het uitzenden? Ja, dan kom ik ook later. Zullen we dan toch het uitzenden? Ja, we gaan jullie kijken en luisteren. Ja, morgen live op NPO Radio. Van Isten, natuurlijk. Zometeen het oog met Chris Keijne. Tot morgen, zoals afgesproken. Dag. Dag. NPO Radio 1 podcast.